6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 17 april. Veel minder kinderen kiezen na de basisschool voor praktijkonderwijs. Toch komt een deel van hen daar uiteindelijk wel terecht. En de gaskraan in Groningen gaat definitief dicht. Een overzicht tot nieuws, Wouter Walgemoed. Bijna de hele Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die de sluiting van het Groningen gasveld regelt. Daardoor kan aan het einde van het jaar worden begonnen met het volstorten van de gasputten met cement. Begin deze maand leek het er nog op dat de Eerste Kamer de behandeling van de wet wilde uitstellen, omdat senatoren nog zorgen hadden over in de toekomst genoeg gas beschikbaar blijft. Die zorgen zijn er nog altijd, maar een groot deel van de Eerste Kamer stemde toch voor de sluiting. Het demissionair kabinet gaat met Israël praten of Nederland weer onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen kan leveren. Dat is sinds februari door de rechter verboden, omdat Israël in Gaza mogelijk het humanitair oorlogsrecht schendt. Het leveren van onderdelen mag wel als de vliegtuigen niet worden ingezet in de Gazastrook. Premier Rutte denkt dat Israël daar niet op zit te wachten, maar gaat er wel over praten. VVD, BBB en CDA willen dat Nederland weer onderdelen naar Israël stuurt na de aanval van Iran van afgelopen weekend. Steeds meer woningcorporaties zetten zogenoemde seniorenmakelaars in om de doorstroom van ouderen naar kleinere woningen te bevorderen. Volgens koepelorganisatie Edis heeft inmiddels 70% van de corporaties zo'n makelaar. Ouderen in een groot huis die kleiner willen wonen zitten vaak vol vragen over hoe ze dat moeten regelen. Een seniorenmakelaar begeleidt hen daarbij. Een Delftse corporatie zegt dat er dankzij de doorstroom tot wel 50% meer aanbod is van grotere woningen. Op het treinstation van Delft was een explosie voor de deur van een geldwisselkantoor. Op foto's is te zien dat de pui flink is beschadigd en de grond van de stationshal vol glasscherven ligt. De politie heeft een deel van de hal van het station Delft afgezet en doet onderzoek. De Europese Unie werkt aan nieuwe sancties tegen Iran na de aanval op Israël van afgelopen weekend. De buitenlandministers van de lidstaten vinden ook dat de EU Iran in de toekomst moet kunnen straffen voor het leveren van wapens aan strijdgroepen in het Midden-Oosten als Hamas en Hezbollah. Ook de Verenigde Staten werken aan nieuwe sancties tegen Iran. Die zijn vooral gericht op het Iraanse drone- en raketprogramma. Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain hebben de halve finale bereikt in de Champions League. Dortmund won thuis met 4-2 van Atletico Madrid. En dat was genoeg om de nederlaag in de eerste kwartfinale goed te maken. Paris Saint-Germain versloeg Barcelona met 4-1 en poetste zo de 3-2 thuisnederlaag weg. Het weer vanochtend in het hele land kans op een bui, maar ook wat zon. In de middag ook af en toe een bui, mogelijk met hagel of onweer. En het wordt vandaag maximaal 10 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De aanmeldingen voor het praktijkonderwijs zijn fors gedaald, terwijl een deel van de kinderen daar later alsnog terechtkomt. En dat is schadelijk voor ze. Dat zegt de sectorraad praktijkonderwijs. Nicole Theeuwen, voorzitter van de sectorraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, praktijkonderwijs gaat over heel veel richtingen. Bijvoorbeeld worden mensen opgeleid voor een baan in de groenvoorziening of in een magazijn. Wat ziet u in de aanmeldcijfers? Nou, wij horen al wat langer van onze scholen dat er in elk geval meer afstroom is. Hè. Dat is een heel vervelend woord, maar voor de luisteraars gebruik ik dat toch maar eventjes. Praktijkonderwijs is onderwijs. De meeste mensen kennen het VMBO wel of de MAVO, maar praktijkonderwijs, dat is een onderwijssoort die daar nog, ik zeg het dan toch maar eventjes, onder zit. En wat wij veel zien en hoorden van de scholen was dat sinds coronatijd, sinds het kansrijk adviseren was geïntroduceerd, dat we heel veel kinderen kregen die vanuit het VMBO kwamen. Die waren dan in eerste instantie kansrijk geadviseerd naar het VMBO en in leerjaar 2 en 3... zagen de scholen voor praktijkonderwijs deze kinderen. En wij kregen die cijfers maar niet boven tafel. Dus dat was het eerste signaal wat we kregen. Het tweede signaal wat we kregen is onlangs. En dat was met de introductie van de doorstroomtoets. Daar moet verplicht naar boven worden bijgesteld, hè, op basis van de toetsresultaten. En omdat er alleen maar een pro-VMBO-advies bestaat, hè, niet een enkelvoudig advies praktijkonderwijs, zijn er veel kinderen nu ook weer bovenop dat kansrijke adviseren wat we al meegemaakt hadden, nu ook weer extra naar boven bijgesteld. En we zien dat nu ook de instroom weer is gedaald met 14%. Dus we hadden al te maken met een kwart van de instroom die zij instroom was. En nu is de instroom weer gedaald op basis van deze nieuwe wet en regelgeving met 14%. Ja. En ik kan nu al voorspellen dat we die kinderen in leerjaar 2 of 3 weer terugkrijgen. Ja, dan zou je op zich denken van, nou, probeer het inderdaad eerst eventjes op een andere school. Als het niet lukt, dan ga je toch naar het praktijkonderwijs. Maar u zegt, dat is schadelijk voor ze. Waarom is dat schadelijk voor ze? Nou, wat wij vaak zien is dat deze kinderen die komen dan vaak teleurgesteld terug. Hè. Dat is wat we van de scholen terug horen. Ze voelen zich echt, ze hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Dat hebben ze vaak al op de basisschool. Omdat ze niet naar de HAVO of naar het VWO gaan, hè, zoals veel van hun klasgenootjes. Ze hebben al vaak het gevoel dat het dat niet altijd alles lukt binnen dit onderwijsstelsel. Dat zeg ik nadrukkelijk bij. Gaan dan naar het VMBO, krijgen daar weer een faalervaring. En dit zijn gewoon teleurgestelde pubers die terugkomen in een stelsel waarvan ze gehoord hebben dat ze er eigenlijk niet moesten zitten. Onze docenten en mentoren die hebben daar ontzettend veel werk aan om deze kinderen een beetje gemotiveerd te krijgen. En gedemotiveerde pubers, daar kan natuurlijk van alles mee gebeuren. Die kunnen uitvallen, dat worden potentiële thuiszitters, depressief, om over allerlei andere dingen nog maar te zwijgen. Dus dit is gewoon echt een risico. Dus ja, waar wij echt tegenaan lopen is dat de overheid, en daar zijn we helemaal voor, hè, steeds maar roept, we moeten niet meer hoger, lager. Dat vinden wij ook. Hè. Wij zien ook dat stigmatiserend werkt, die woorden. Maar we moeten theoretisch of praktisch opgeleid. En nu krijgen deze kinderen de kans om iets te doen waar ze goed in zijn. Namelijk, deze kinderen kunnen praktisch heel veel. Ze kunnen leren met hun handen. En dan wordt ze die kans in feite ontnomen. En komen ze daar later via een soort negatieve faalervaring toch nog terecht. Ja. U zegt, dus als ze meteen bij ons in de brugklas terechtkomen, dan zitten ze op de onderwijssoort waar ze thuis horen en waar we er iets mee kunnen. Zeker, want onze uitstroom is nu nog heel succesvol. 97% komt heel erg succesvol. Kunnen we succesvol plaatsen aan het einde van hun loopbaan bij ons, schoolloopbaan bij ons. Dus de helft stroomt uit naar werk. De andere helft stroomt door naar het mbo. Dat doen we vaak in samenspraak met de mbo's. Zodat ze al met een niveau 1 leiding opleiding van school afgaan. Dus ja, dat zijn eigenlijk gewoon supergoeie kansen voor deze kinderen. Zonder faalervaring. En bovendien, je schiet er helemaal niets mee op. Als je dat hele stelsel omhoog duwt, zal ik maar zeggen, van onder naar boven, met zo'n generieke maatregel, heb je straks weer een nieuwe onderkant. En uiteindelijk schiet dat gewoon helemaal niet op voor die kinderen. Nee, kinderen moeten advies op maat krijgen. Die zigzagbeweging met die afstroom maken, ja. Dank u wel, Nicole Theeuwen, voorzitter van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Bij Op1 vertelde Siewert van Liende zijn verhaal. Hij verdiende miljoenen euro's aan de mondkapjesdeal in de coronapandemie. Volgens Van Liende is het hem onmogelijk gemaakt zijn verhaal in de rechtbank te doen, omdat hij geen advocaat kan betalen. Zo is er beslag gelegd op al zijn spullen. Eigenlijk op alles, moet je je voorstellen. En dat is meermalen gebeurd. Nou, dan denk je, waarom heb je geen rechtsbijstand? Nou, daar heb ik dan geen recht op. De verzekeraar die ik heb, die wil niet uitkeren. En ik kan al het bezit dat ik heb, kan ik ook niet meer verkopen, want er ligt beslag op. En uiteindelijk heb ik daarvan bij het Openbaar Ministerie gemeld. Ik heb al heel lang gezegd tegen hun, ik wil schikken, ik wil verklaren, maakt mij niet uit. Maar ik kan zo niet verder. Die hebben geld vrijgegeven. Ja. Een maand later is datzelfde bedrag door die stichting, voor wie het was vrijgegeven, omdat die tegen mij procederen, door diezelfde stichting, beslagen. Ja. En heb je weer niks. Ook vindt Van Liende geen werk meer. Ik kan geen werk meer vinden. Dat is eigenlijk niet leuk om te vertellen, maar dat is wel zo. Als je zelf geen inkomen hebt, dan moet je vriendin dat doen. En dus die doet de boodschappen en het huis en de verwarming. En dan heb je zelf nog inderdaad een beperkt budgetje. wat je nog voor jezelf hebt. Ja, dat is heel weinig. En dat is dan ongeveer 15 euro per week? Zo zou je dat kunnen invullen, ja. Bij Langs de Lijn Omstreken ging het over het debat in de Eerste Kamer over het definitief sluiten van de Groningse gasputten. De Groningse provinciebestuurder Suzanne Top heeft alle vertrouwen in staatssecretaris Hans Veilbrief. Goed, voor ons is het van belang dat het in ieder geval niet meer mogelijk is. En dan zal het nog best een tijd duren voordat alles ontmanteld is en volgestort is met beton. Ja. Maar als deze wet is aangenomen, er wordt op dit moment ook niet gewonnen, dan gaat het ook gewoon echt niet meer gebeuren. Toen de Eerste Kamer ook daadwerkelijk voor sluiting had gestemd, werd Suzanne Top gebeld. Ja, hij is binnen. Opgelucht? Oh ja, enorm. Toch wel. Het blijft dan toch spannend tot op het eind. Ik moet eerlijk zeggen, toen het al zover was. Het is wel een heel bijzonder moment voor Groningen dit, hoor. Al die tijd eerst zien, dan geloven. En nu is het gewoon zover. Ja. Het overweldigde wel een beetje. Artsen maken zich grote zorgen over jongeren die vapen. Bij Bo vertelde huisarts Shakib Sana dat de e-sigaret steeds vaker onderwerp van gesprek is tijdens het spreekuur. Als ik in een gesprek met een ouder kom die met een kind van 12, 13 jaar, het gaat over concentratieproblemen, op school gaat het niet goed, gedragsproblemen. En een van de vragen die ik heb, ik denk dat we allemaal met tijd ook meegaan, we vragen ook, drink je energiedrank, vape je, rook je, wat is je schermtijd? Mm-hmm. En over de vapen zie ik steeds vaker dat schoorvoet een antwoord wordt gegeven, ja of nee, toch wel niet. Van sommigen, nee, vies, ik wil het niet doen, of ik ben net mee gestopt. Mm-hmm. Dus die antwoord komt wel steeds vaker terug. Huisarts Noor Rikkers hoopt dat het roken van sigaretten en vapes wordt uitgebannen met een rookvrije generatie. Ik denk dat het belangrijk is om een nicotinevrije generatie per wet vast te leggen. En er is een burgerinitiatief, dat heet nicotine.nl. En die heeft 40.000 handtekeningen nodig. En als we die hebben, dan wordt dat in de Kamer behandeld. En wat we willen is dat ieder kind die geboren is vanaf 2012... dat als die 18 wordt, dat de grens omhoog gaat naar 19 en dan naar 20. En dan is dat uiteindelijk die generatie nooit meer een nicotinehoudend product mag kopen. En dat was gisteravond op Radio en TV. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. And Sons, I will wait. Volgens NRC wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe toeslagenfraude vanuit Bulgarije. In een kamerbrief van demissionair staatssecretaris De Vries las NRC dat er signalen zijn van nieuwe georganiseerde toeslagenfraude vanuit Bulgarije, ruim 10 jaar nadat de vorige Bulgaarse fraude werd ontdekt. Er zouden onder meer 2000 burgerservice-nummers zijn aangevraagd en tussenpersonen vroegen mogelijk toeslagen aan voor iemand anders. Volgens het ministerie gaat het om kinderopvang en huurtoeslag. De toeslagen zijn inmiddels stopgezet, maar de aanvragers kregen al wel een voorschot. En de FIOD doet strafrechtelijk onderzoek, schrijft NRC. De interesse om elektrisch te rijden neemt af, blijkt volgens het AD uit onderzoek van de ANWB. In de nieuwste elektrisch rijdenmonitor constateert de ANWB dat de groep die niet geïnteresseerd is in elektrisch rijden voor het eerst sinds 2017 weer groter is dan de groep die wel wat ziet in auto's met een stekker. Vooral de hoge prijzen zijn een barrière om de overstap te maken. Ook de actieradius en hoge onderhoudskosten zien de meeste Nederlanders als een probleem. Gemiddeld haalt een elektrische auto nu 395 kilometer met een volle batterij. Nederlanders willen minimaal 400 kilometer kunnen doorrijden. Dat scheelt toch wel 5 kilometer inderdaad. En trouwens, wat betreft die hoge onderhoudskosten, ja, volgens mij zijn die juist lager bij een elektrische auto. Precies. Zou er misschien wat gebrek aan kennis zijn bij de gemiddelde Nederlander over de elektrische auto? Komende zomer schrapt budgetvlieger Transavia 124 vluchten op Rotterdam Airport. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. De maatschappij moest ook in het voorseizoen al snijden in het aantal vluchten. Volgens Transavia komt dit wel vaker voor. Er zijn geen grote problemen bij het bedrijf. Een uitloop van onderhoud van toestellen zou een van de oorzaken zijn. Door snel maatregelen te nemen minimaliseren we de impact voor passagiers en medewerkers. Al dus de vliegmaatschappij tegen de Telegraaf. Of er ook vluchten op Schiphol en Eindhoven door Transavia worden geschrapt is nog onduidelijk. En als onderdeel van de pogingen om het toerisme in te dammen zet Amsterdam nu het mes in het aantal riviercruises. Daarover schrijft het Parool. Vanaf 2028 mogen er nog 1150 boten aanmeren per jaar en dat is de helft van nu. De gederfde inkomsten neemt de hoofdstad op de koop toe. De regio Amsterdam verliest hierdoor naar schatting ruim 700 banen en loopt 63 miljoen euro aan inkomsten mis. Havenwethouder Van Buren vindt een leefbare, schone en gezonde stad belangrijker en zegt ze in het Parool: we willen voor de toeristen die wel komen met de riviercruise ook dat zij een fijne beleving hebben. Het NOS Radio 1-journaal. Op de Solomon-eilanden, een eilandengroep boven Australië, zijn vandaag parlementsverkiezingen. En wie de wint is van belang voor de invloed die China probeert uit te oefenen. Op die eilanden, maar ook in de rest van de regio. Correspondent Meike Weijers in Sydney. Meike, jij bent er net geweest, hè, op die Solomon-eilanden. Wat is het voor een eilandengroep? Ja, klopt. Ik ben een paar dagen geleden teruggekomen van een week daar. Het is een verzameling van meer dan 900 eilandjes. En het ligt in de buurt van Australië, Papua-Nieuw-Guinea. En in totaal wonen er maar zo'n 700.000 mensen. Dus een kleine bevolking. De meeste mensen wonen op een van de twee grotere eilanden, waar de hoofdstad Honiara ook ligt. En daar was ik vorige week. En daar was ook goed te zien dat het een heel arm land is. Die hoofdstad voelde eigenlijk meer als een groot dorp. Er waren hele slechte wegen, vol met gaten. Mensen wonen daar in houten huisjes langs het water. En toch viel op dat alles ontzettend duur was. En die hoge kosten van het levensonderhoud, daar heeft de lokale bevolking ook heel veel last van. Er is ook een gebrekkige gezondheidszorg daar. Het onderwijs is heel duur. En deze thema's spelen allemaal een rol bij de verkiezingen. En daarbij ook de invloed van China. Dat viel op, dat is heel goed zichtbaar overal waar je komt. En dat gaat ook een grote rol spelen bij de verkiezingen. Want op welke manier dan? Nou, de bevolking is eigenlijk heel verdeeld over de invloed van China die de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Dat is begonnen in 2019. Toen heeft de huidige premier Sogavare de banden met Taiwan opgezegd in ruil voor sterkere banden met China. En dat is nu goed te zien als je in de hoofdstad rondrijdt. Dan zie je onder meer een groot sportstadion dat China heeft gebouwd. Er wordt ook aan een nieuw ziekenhuis gewerkt met Chinees geld. Er wordt een heel nieuw telecommunicatienetwerk aangelegd met geleend geld uit China. Maar de lokale bevolking die ziet daar niet altijd de voordelen van. Want het geld van die investeringen komt vaak niet bij hen terecht. En zij zien juist dat mensen die daar bijvoorbeeld winkels runnen, dat die nu moeten concurreren met Chinese mensen. Dus zij hebben het idee dat ze, toen er nog banden waren met Taiwan, veel meer geïnvesteerd werd in de bevolking. En daarom zijn er de afgelopen jaren ook wel eens rellen en opstanden geweest door Solomon-eilanders tegen China en tegen de regering. En als het gaat om China zijn ook westerse landen zoals Australië en de Verenigde Staten heel erg bezorgd over die invloed die steeds toeneemt. En zeker sinds in 2022 een veiligheidspact is getekend tussen China en de Solomon-eilanden. Want dat betekent dat China eventueel ook militairen mag sturen daar naartoe. Terwijl het vlakbij heel belangrijke handelsroutes is. En ook niet ver van Australië zelf. Nou ja, toen ik er was, heb ik er ook over gesproken met de oppositieleider Matthew Walley. En ik heb hem gevraagd hoe hij kijkt naar die spanningen tussen China en het Westen die hier zo zichtbaar zijn. I mean, the relationship between China and America and West is rising to dangerous levels. Insofar as how that relates to Solomon Islands, I think it's the problem has been Sogavare's management of that. So my position is very clear. Nothing should divide this nation to the extent that, you know, it causes the kind of commotion that it did. Ja, wat hij dus zei is dat hij zich zorgen maakt om die spanningen. En hij geeft de premier Sogavare eigenlijk de schuld van het feit dat zijn land nu gevangen zit tussen die twee grootmachten. Dus als die huidige premier wordt herkozen, dan blijf je die pro-Chinese koers houden? Klopt, dat is de vrees inderdaad. Want ondanks veel kritiek is de kans wel vrij groot dat hij opnieuw wordt gekozen. Zijn partij heeft het meeste geld en vaak bepaalt dat wel deels welke partij gaat winnen. En ja, dus dat zal gevolgen hebben. En niet alleen voor de Solomon-eilanden, maar ook voor andere landen in de Pacific die ook worstelen met zeg maar loyaliteit tussen China aan de ene kant en het Westen aan de andere kant. En het zal voor het Westen betekenen dat als de partij van Sogavare opnieuw wint, dat ze dan een stuk minder invloed zullen hebben in de regio. We gaan afwachten wat daar wordt op de Solomon-eilanden. Dankjewel, correspondent Meike Weijers. Agressie bij gedetineerden die lijden aan psychoses wordt niet veroorzaakt door die psychische klachten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van klinisch psycholoog Janneke van Beek, die zelf in een gevangenis werkte. Janneke van Beek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dan de oorzaak van de agressie? Nou, die psychotische klachten die doen natuurlijk wel mee. Dat zijn mensen die heel erg in de war zijn. Maar dat is niet de reden dat ze agressief worden op die afdelingen. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat dat eigenlijk veel meer te maken had met dat ze zich niet serieus genomen voelden. Dat ze ongelukkig waren, weg wilden of zich verveelden. Dus frustraties eigenlijk over allerlei alledaagse dingen. Ja, en als we het over agressie hebben, wat voor soort agressie is het? Nou, dat kon van alles nog wat zijn, maar eens in de 10 dagen was er sprake van echt flink fysieke agressie. Bijvoorbeeld iemand die zijn wasbakje van de muur aftrok en door het raam gooide, of die een beker pis gooide naar een bewaarder, of een klap. Dat soort dingen. En eigenlijk zegt u, is het dus frustratie die niet met woorden geuit kan worden en daardoor in agressie geuit wordt? Ja, het waren wel mensen die heel erg in de war waren ook en moeilijk gewoon konden uitleggen wat er in ze omging. En dan kwam het er op zo'n manier uit. Maar er werd dus wel gedacht dat het door een psychose kwam, vaak blijkbaar. Hoe worden mensen dan behandeld? Ja, het lag zo op de voorgrond. Nou, met eigenlijk voor die psychose. Dus ze kwamen daar bij ons in het psychiatrische ziekenhuis om voor die psychose te behandelen, omdat we dachten, dat is ook rechtstreeks de aanleiding voor die agressie. En omdat mensen zich zo moeilijk konden uitdrukken, hadden we misschien wat minder oog voor de bedoeling van die agressie. Terwijl uit mijn onderzoek naar voren kwam dat dat eigenlijk ook een heel groot aandeel is in die agressie. En wat kunt u daarmee? Wat moet je wel doen? Nou, ik denk dat het belangrijk is om die psychose wel te blijven behandelen. Want het is echt een heel ernstig ziektebeeld. Maar dat het ook van belang is om eigenlijk toch door al die verwarring heen te blijven luisteren van wat proberen die mensen nou eigenlijk te zeggen. Zodat je ook in de omgeving aanpassingen kan doen. Bijvoorbeeld mensen op een andere manier bejegenen. Of kijken of er net wat extra tijd gemaakt kan worden. Of dat die ze willen, of dat misschien toch mogelijk is. Of misschien ook behandelen wat er onderliggend is. Want heel veel mensen reageren zo extreem omdat ze eigenlijk allerlei associaties met het verleden hadden. Bijvoorbeeld trauma's. En daar zouden we ook aandacht voor kunnen hebben. Wat is daar nu geen aandacht voor dan? Voor de trauma's? Nou, mensen komen zo ontregeld binnen en die psychose ligt zo op de voorgrond dat eigenlijk dat het voornaamste aanknopingspunt was. En we ook het idee hadden van ja, wat er nu aan de hand is, dat zorgt er ook voor dat ze zich nu zo gedragen. Maar vaak waren het patronen uit het verleden die meedoen. Dat is in ieder geval wat wij vermoeden. Dus... En daar is dan op zo'n crisisinterventieafdeling iets minder aandacht voor. Ja, dus vragen blijven stellen aan mensen. Eigenlijk. Ja. Ja, het lijkt eigenlijk heel simpel, maar het is in zo'n omgeving soms heel moeilijk uitvoerbaar. Dank u wel, onderzoeker en klinisch psycholoog Janneke van Beck. I can do this with my eyes closed. Imagine Dragons heeft een nieuw nummer. De band uit Las Vegas klinkt altijd lekker energiek, zeker ook het geval in Eyes Closed. I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the mess. Mantras, meditation, throw it all away. All the places I've been, all the blood that I bled. I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces. Killed and resurrected, cause I'll never be dead. They say tomorrow's never promised, honest. Yeah, they say piranhas are among us. Lock me up in the maze. And when the day broke, buried in violence, something made my mind up. I will spend these days as an island, alone and far away. Lock me up in the maze. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De gaskraan in Groningen gaat definitief dicht. Bijna de hele Eerste Kamer heeft gisteravond ingestemd met een wet die de sluiting regelt. Begin deze maand leek het er nog op dat de Eerste Kamer de behandeling wilde uitstellen, omdat senatoren nog zorgen hadden of er in de toekomst genoeg gas beschikbaar blijft. In Kerkdriel in Gelderland heeft een grote brand gewoed in een bedrijfspand. Het vuur brak uit in een autobedrijf. Door opgeslagen autobanden was er veel rook. Het blussen duurde een paar uur. Bij de brand in Kerkdriel raakte, voor zover bekend, niemand gewond. De Spaanse koning en koningin komen vandaag naar Nederland voor een tweedaags staatsbezoek. Ze worden vanochtend officieel welkom geheten door koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de Dam in Amsterdam. Het is het eerste staatsbezoek waarbij kroonprinses Amalia officieel wordt betrokken. Ze schuift aan bij het traditionele staatsbanket met de Spaanse koning en koningin. En Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain hebben de halve finales bereikt in de Champions League. Dortmund won thuis met 4-2 van Atletico Madrid. Genoeg om de nederlaag in de eerste kwartfinale goed te maken. En Paris Saint-Germain versloeg Barcelona met 4-1 na een 3-2 thuisnederlaag eerder. Het weer, een bui, maar ook geregeld zon. En vanmiddag bij buien kans op onweer of hagel. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. Dus verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, de ochtendspits is begonnen. 75 kilometer file in het land. Kapotte auto op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij de brug bij Gorkum daardoor 9 kilometer file met een half uur vertraging. Want die kapotte auto blokkeert de rechte rijstrook daar. En 10 minuten oponthoud op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Bij Broek in Waterland 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. De provincie Gelderland trekt €17 miljoen uit om dorpen leefbaar te houden. Als jongeren wegtrekken en dorpen vergrijzen, verdwijnen vaak ook voorzieningen als basisscholen en supermarkten. Dirk Vreugdeheel is provinciebestuurder in Gelderland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoorde vaak, als de basisschool sluit, dan wordt het stil. Hoeveel dorpen in Gelderland hebben te maken met krimp? Nou, we zien eigenlijk dat bij alle dorpen en wijken wel de leefbaarheid op een of andere manier onder druk staat. En dat, soms gaat dat inderdaad over het sluiten van een basisschool, maar het kan ook over hele andere voorzieningen gaan. Het kan over mobiliteit gaan, maar je ziet bijvoorbeeld ook dat supermarkten dan wegtrekken. En dat zien we steeds meer in Gelderland helaas. Dus dat is wel echt nodig om hier ook in actie te komen. En is dan vergrijzing de grote oorzaak hiervan? Nou, niet alleen vergrijzing, maar je ziet wel hè, dat jongeren vaak ook afhankelijk zijn van voorzieningen zoals een basisschool of andere zaken, een kinderopvang. Dus dat heeft wel allemaal met elkaar te maken. En met name die jongeren, die zijn ook zo belangrijk voor de vitaliteit van zo'n dorp en zo'n wijk. U heeft er dus veel geld voor beschikbaar gesteld, 17 miljoen euro. Waar gaat dat aan besteed worden? Heeft u daar voorbeelden van? Ja, wat we eigenlijk gaan doen is de kracht van de samenleving weer benutten. Want inwoners die weten echt als geen ander wat er nodig is in een dorp of in een wijk. En er zijn ongelooflijk veel ideeën die inwoners hebben. Gisteren had ik een ontmoeting met 170 man. Er kwamen ook de meest fantastische voorbeelden uit naar voren. En eigenlijk willen we nu een deal sluiten. Hè? Dus we willen een soort van bondgenoot worden als overheid. Met de provincie, maar ook met de gemeente. Om juist die inwoners weer een zetje in de rug te geven en die dorpen wat leefbaarder te maken. Dat zie je bijvoorbeeld in Ermelo-West was ik, waar samen met een kerk inmiddels 250 vrijwilligers actief zijn om in hun wijk allerlei activiteiten te ontplooien. Maar er was ook bijvoorbeeld in Latem, waar een schooltje helaas is verdwenen. Maar de inwoners hebben gezegd van, we vinden het zo belangrijk dat we elkaar wel kunnen blijven ontmoeten. Wij gaan avonden organiseren waarop we maaltijden hebben met elkaar. Er zit een kunstenaar in. Allerlei activiteiten worden voor de buurt ontwikkeld. En ook een stukje woningbouw voor jongeren. Om daarmee ook weer die kracht van die kern voor de toekomst ook te gaan versterken. Ja, verslaggever Mark Hamer die was in Latem. Waar dus die school sloot. En dat dorpshuis wat u net zegt. Nu daar een andere functie heeft. Onze verslaggever liet zich rondleiden door Erik Metz van de Dorpsraad. Ze zijn zo weggelopen hier, de school, bij sluiten. De school is achtergebleven, zeg maar. Ja, de naam van de school staat er nog gewoon op, ja, klopt. Ja. Dominee Jonkerschool. Ja, dat was een dominee hier in het dorp. Dus, we staan tegenover de kerk. Tegenover de kerk, ja, ja. Ja, want hoeveel mensen wonen er hier nou? Latem is eigenlijk wat groot, maar in dit oude deel wonen rond de 520 mensen. 200 adressen. En u zegt, ze zijn er gewoon uitgetrokken? Nou ja, op een gegeven moment, de school liep zo hard terug in het dorp. Dus te weinig leerlingen. Dat is jarenlang is dat geprobeerd weer op peil te krijgen. Maar het was niet vol te houden. Nee. Dus op een gegeven moment kwamen we onder de grens met een aantal leerlingen. Ja, en toen zat er niks anders op dan sluiten. Ja, en nu Twee jaar geleden is dat gebeurd. Twee jaar geleden. Ja. En nu is het een onderdeel van de dorpendeal. Ja, laten we even naar binnen lopen. Dit was een van de lokalen. De Voltros leidt Erik Metz maar rond in wat nu dus het dorpshuis is. En hier wordt gekookt. Ik woon ook hier in het dorp. Onder andere samen met Henk Dassen is hij een van de trekkers van dit project. We vonden dat de school een nieuwe bestemming moest krijgen. En nu kunnen de dorpsbewoners er terecht voor diverse activiteiten. Er zijn wat mensen in het dorp die schilderen en zijn met keramiek bezig. En die zijn hier gewoon gestart. En woensdagmiddag heet het Kunstlokaal. Maar misschien wel de grootste trots van het dorpshuis is bezig in een ruimte aan de achterkant. Oh, daar repeteert het koor. Koor, okay. Geen gehoor. Koor, geen gehoor. Ja. Zo hebben ze zichzelf genoemd. Dus heb ik dan een ansicht uit, waarop ik kijk een kaart met buiten staan bij een van de ven. Een kroeg in je vrouw op de fiets, het zegt je onwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Latem had voorheen een koor. En door corona en de leeftijd is het opgeheven. Ja, het is nu in dit gebouw, hè? Dat is een onderdeel van de dorpendeal. Ja, klopt. De provincie en de gemeente investeren erin. Wat zou anders gebeuren hier met Latem? Dan sluimeren we heel langzaam, maar zeker weg. En dan zijn we een doorgangsdorp aan het worden. Ja. Samenhang in een dorp vind ik heel belangrijk. Ja. En dat is weer ontstaan door alle initiatieven die zijn genomen om hier weer iets van de grond te krijgen. Ja. Terwijl er verder wordt gerepeteerd, spreek ik in een andere ruimte nog even met Metz en Dassen over het belang van het nieuwe dorpshuis. Heel belangrijk. Voorheen had de school die functie. Maar hoezo had de school de functie? Nou ja, daar ontmoetten de ouders die de kinderen elke dag brachten. Nou, moet je wel kinderen hebben. Nou, dat waren er aardig wat nog wel. Okay. Je komt elkaar toch tegen op straat dan. En dat is weg. Dus dat ontmoetingsplek, die kinderen zitten allemaal in het dorp, in de omgeving op school. Afstand is te groot, dus die ontmoetingsmogelijkheden zijn grotendeels verdwenen hier in het dorp. Als je dit nou niet doet, wat gebeurt er dan met een dorp? Nou ja, dan sterft het dorp min of meer uit. Hè. Dan wordt hier alleen nog maar gewoond. Dan gaat de ziel eruit. En dan gaat de ziel eruit. Dus de sociale cohesie, zoals het zo mooi heet, die is dan volledig weg. En we willen juist dat proces weer omdraaien. En dat het weer leven in de brouwerij komt. Dat mensen zelf activiteiten gaan organiseren. En plannen gaan maken. En dat, dat er meer dynamiek komt. Het dorp Latem verandert. De school sluit, het dorpshuis komt. De nieuwe tijd. Net wat u zegt. Nou, wel even een applausje voor jezelf, hè? Koor Geen Gehoor in Latem. Gedeputeerde in Gelderland, Dirk Vreugdehil. Welke voorwaarden moeten aanvragen voldoen? Nou, voorwaarden moeten in ieder geval voldoen aan het feit dat echt een inwonersinitiatief is. Hè. Dat is heel erg belangrijk, dat het ook echt gericht is op die sociale verbinding. Hè. Dus dat mensen elkaar weer ontmoeten. En soms kan dat ook zijn dat er dan een klein dorpshuisje of zoiets dergelijks bij aanwezig is. Maar dat hoeft niet. En het moet een verbinding zijn waarbij dus inwoners, de gemeente en de provincie samen de handen ineens slaan. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste voorwaarden waar het aan moet voldoen. Verder is het echt maatwerk, want ja, je hoort het ook weer in deze reportage. Elk dorp is anders, elke wijk is anders. En er zitten fantastische ideeën in. En je moet ook als overheid een beetje meeplooien om te doen wat er ook nodig is op zo'n plek. Ja, en denkt u dat het dan uiteindelijk ook jongeren in de dorpen houdt? Ja, ik hoop het wel. Maar ik denk dat je het net ook al hoorde. Als je ziet van hoeveel energie mensen erin leggen. Je zou er bijna verliefd op worden op zo'n Latem en graag willen blijven wonen ook. En dat hoor ik ook wel terug hoor. Gisteren nog weer een jonge dame, Lotte Roos, die vol trots iets vertelt over haar dorp Rekken en wat daar allemaal is gebeurd. En hoe jongeren daar ook helemaal betrokken zijn bij de plannen van de gemeente om de toekomst ook voor de jeugd daar heel mooi te maken. Ja, maar dan moeten ze bijvoorbeeld ook al een huis hebben. Dat is vaak ook een punt, hè? Zeker, en dat zit dus vaak ook in de plannen. Hè? Dat er ook gewoon woonvoorzieningen zijn voor jongeren. Soms wat kleiner, maar wel een plekje waar ze ook kunnen blijven, waar ze zijn opgegroeid. Dank u wel, provinciebestuurder in Gelderland, Dirk Vreugdehil. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In de Chinese provincie Qinghai moeten zo'n 15.000 etnische Tibetanen op een andere plek gaan wonen, omdat hun dorpen onder water worden gezet. In het gebied wordt een enorme waterkrachtdam gebouwd. De meeste commotie is er rond een oud klooster dat in de regio als een gebouw van grote culturele waarde wordt gezien. Monniken dienden twee jaar lang petities in, maar tevergeefs. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Sjoerd, die dam, dat moet dan wel een enorm project zijn dat zoveel dorpen moeten verdwijnen. Ja, ik zat net nog even de beelden te bekijken op het belangrijkste nieuwskanaal van Qinghai, de provincie dus, waar deze dam is gebouwd in het westen van China. Daar werd ook aangekondigd dat die dam zo'n beetje klaar is, maar dan zie je echt een reusachtig project daar midden in de gele rivieren. Het is een dam waar uiteindelijk met die waterkrachtcentrale bijna 5 miljard kilowattuur aan stroom kan worden opgewekt per jaar. Nou, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoeveel mensen gebruiken in die regio. Is dat wat minder qua elektriciteit? Zijn er zeker een paar miljoen, misschien wel 5 miljoen mensen die daar stroom van kunnen krijgen. Ja, en het is, zo zeggen ze zelf daar, in elk geval de grootste 3D-geprinte dam ooit geprint. Nu ben ik zelf niet zo heel erg thuis in de 3D-geprinte dammen, maar ik heb even zitten zoeken. En ja, de vorige recordhouder was Dubai met een kantoorpand van 2 verdiepingen. Maar goed, dit is dus een reusachtig project waar China in de staatsmedia ook erg trots op is. Maar wat je daar dus niet in terugleest, is dat daar heel veel mensen voor moeten wijken. Al hebben moeten wijken ook. En met name dus, je noemde het al even, dat 19e-eeuwse klooster van de Tibetanen, die dat echt zien als een heilige plek, een hele belangrijke cultuurlijke plek ook. Nou hoor je dit soort verhalen wel vaker, toch? In China, dat mensen gewoon maar moeten wijken voor iets wat de overheid bedacht heeft. Ja, absoluut. En recentelijk nog in Sichuan, ook een regio waar veel Tibetanen wonen, tegen de grens met de Tibetaanse autonome regio, zoals het dan officieel heet. De provincie waar wij als journalisten niet in kunnen. Ook daar ging het om een dam die daar liefst 6 kloosters onder water gaat zetten. Waaronder eentje ook met muurschilderingen uit de 13e eeuw. Een flink aantal dorpen ook. Nou ja, daar werd flink geprotesteerd. De autoriteiten hebben dat met geweld de kop ingedrukt. Vele honderden mensen, mogelijk meer dan 1000, zijn daarbij ook opgepakt. Ja, recentelijk, ook tijdens corona was dat nog, zijn we zelf in Yunnan geweest, ook aan de grens met die Tibetaanse autonome regio, waar veel mensen ook nog steeds woest waren over de aanleg van een grote dam. Daar betekende dat al hun grond onder water stond. Dit was een Tibetaans katholiek dorp, ooit gesticht, of in elk geval bekeerd tot het katholicisme door Franse missionarissen. Er werd daar dus ook veel wijn gemaakt. Ja, veel van de mensen daar raakten die wijnranken kwijt, omdat die onder water kwamen te staan. Dus op veel plekken komt dit inderdaad voor en zijn mensen dus absoluut niet blij. Nee, en dat ook daar weer om Tibetanen gaat, heeft dat dan met die etnische achtergrond te maken? Dat ze gesommeerd worden om gewoon maar te vertrekken? Nou, daar lijkt het niet echt op. Het gaat wel vaak om Tibetaanse gemeenschappen, maar dat zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben dat Tibet nou eenmaal de plek is, de Himalaya, waar veel van het water ontspringt, waar veel van de rivieren ontspringen. Ja, en hoe dichter bij de Himalaya over het algemeen ook, hoe minder mensen daar wonen. Als je verder van Tibet afkomt, hè, kun je je voorstellen, zeker als je de Yangtze-rivier bijvoorbeeld afgaat, verder naar het oosten, Wuhan, Shanghai, dat het daar een stukje drukker wordt. Daar zijn ook wel dammen neergezet. Denk aan de Drie Klovendam bijvoorbeeld, inmiddels alweer een flinke tijd geleden. Ja, voor je daar, voordat die dam daar werd gebouwd, de grootste ter wereld is dat, de grootste waterkrachtcentrale ter wereld. Voer je daar voor die tijd langs, zat je echt tussen de kloven. Nu vaar je daar opnieuw langs en roept de reisleider: hier stond vroeger een tempel, die staat nu onder water. Het gebeurt in het hele land, maar wat de autoriteiten toch vooral doen is het neerzetten op plekken waar in elk geval het aantal mensen dat zou moeten worden verplaatst, het aantal tempels, kloosters dat onder water zal komen te staan, dat dat in elk geval zo laag mogelijk ligt. Want ja, destijds in de Yangtze met die drie kloven, dan ging het om meer dan 1 miljoen mensen. En protest heeft niet zoveel zin, begrijp ik. Sorry, ik hoorde je niet goed. En protest heeft niet zoveel zin, begrijp ik. Nou nee, dat wordt wel gedaan. Maar uiteindelijk is het een kwestie van harder doordrukken. De politie, de veiligheidsdiensten, alles wat de autoriteiten tot hun beschikking hebben, wordt ingezet om mensen te intimideren, op te sluiten, te martelen. Dus nee, over het algemeen heeft dit heel erg weinig zin. En ja, geldt zoals zo vaak bij de ontwikkelingstrein, zeg maar, van de communistische partij, dat het individu niet telt, dat duizenden individuen ook niet tellen, dat 1 miljoen individuen ook niet tellen, maar dat dit gewoon moet gebeuren en dat niemand daarbij in de weg kan gaan liggen. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd ten Haas. Datacenters slurpen steeds meer stroom van het overbelaste elektriciteitsnet, schrijft de Telegraaf. De Telegraaf vroeg cijfers op bij het CBS en netbeheerders. Daaruit blijkt dat sinds 2017 het stroomverbruik van datacenters jaarlijks gemiddeld met 5% steeg. In 2023 gebruikten deze centers 4500 gigawattuur. Daarop zouden 1,8 miljoen huishoudens een jaar lang kunnen draaien. Het einde is volgens de Telegraaf nog lang niet in zicht. De komende jaren komen er zeker nog 10 datacenters bij die dezelfde hoeveelheid elektriciteit nodig hebben als 2 miljoen huishoudens. De enige Joodse zaalvoetbalvereniging in Nederland, de vereniging Maccabi in Amsterdam, dreigt door antisemitisme tijdens de wedstrijden te verdwijnen. De voorzitter vertelt aan de regionale omroep NH dat er tegenwoordig al beveiliging mee moet naar het duel. Wij vinden dat de wedstrijden van Maccabi helaas beveiligd moeten worden. En daar moet gemeente Amsterdam zich voor inzetten. Daar moet de politie aan meewerken. Ongewild, maar wel noodzakelijk. Zoals de hele Joodse gemeenschap ervaart, ziet ook zaalvoetbalvereniging Maccabi dat het aantal antisemitische incidenten is toegenomen sinds het begin van de Gaza-oorlog. 6 kinderdagverblijven in de regio Eindhoven zetten vrouwen van expats in tegen het personeelstekort in de kinderopvang. Volgens Omroep Brabant gaat het om een proef waar 14 vrouwen aan meedoen. 4 maanden volgen ze een opleiding en gaan dan onder begeleiding aan het werk. Omdat de taal vaak nog een drempel is, krijgen de vrouwen ook tijdens de opleiding extra Nederlandse les. Steeds meer medewerkers uit het buitenland komen naar de zogeheten Brainport-regio Eindhoven om hier te werken, bijvoorbeeld bij ASML. Dit is zeker een goede oplossing voor het personeelstekort, zegt nummer 1 kinderopvang. Doet nog wel een beetje ouderwets aan, hè? De vrouwen van expats, alsof ze dat zelf niet zouden kunnen zijn. Lees ik niets over bij het Omroep Brabant bericht, maar ja, die worden blijkbaar geen mannen van expats bij de kinderopvang uitgenodigd. De Aziatische hoornaar die komt steeds vaker voor in Nederland. Imkers vrezen de gevolgen voor hun bijenvolk, de grote wesp, dood honingbijen. En imker vertelt aan RTV Drenthe dat dat ook in de lucht kan gebeuren. Hij vliegt er gewoon verlangs hier en greep ze gelijk in de vlucht. Dus het is gelijk raak. En als er maar één hoornaar zou zijn, dan is het nog niet zo erg. Maar er zijn er niet één, maar er zijn er misschien wel 10 of 15 tegelijk. Nou, dat is het foute boel voor onze bijen. De Aziatische hoornaar wordt nog wel eens verward met de Europese hoornaar, die hier wel hoort. De Europese variant is te herkennen aan een rood-bruin borststuk, poten en antennes. De stelregel is volgens RTV Drenthe daarom: is het rood, maak het niet dood. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemorgen weer. De ochtendspits is begonnen, maar nog helemaal eigenlijk geen bijzonderheden. Want de auto met pech op de A27 is ook weer op weg geholpen. Nog heeft wel een file achtergelaten vanuit Breda naar Gorkum op de A27... bij industriegebied Avelingen, nu 11 kilometer met een klein half uurtje oponthoud nog. Songs and we get going. Brought you on home. Waited on the porch for you. Sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned. Your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Dasha met Austin. Het is 7:08. Over 100 dagen beginnen de Olympische Spelen in Parijs. De Olympische vlam is ontstoken en onderweg van Olympia naar Parijs. Architect Cecilia Groos mag de vlam ook een stuk dragen. Haar architectenbureau, Venhoven CS, ontwierp het zwemstadion. Om de Spelen de meest duurzame ooit te maken, is er maar één nieuw stadion gebouwd. Cecilia Groos, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vindt u dat? Dat u de vlam ook een stukje mag dragen? Ja, fantastisch. Helemaal niet verwacht. Dat is een beetje wat gek gebeurt als je iets doet met de woord Olympisch. En ja, een fantastisch avontuur. Ik kan niet wachten om te lopen met de vlam. Ja, op welke dag gaat dat gebeuren? Ik ga 26 juli, dus de dag van de opening. Oh. En als het goed is, in de buurt van de van Aquatic Center van het nieuw sportgebouw. Langs het eigen gebouw, zeg maar. Ja, hoop ik. Maar ja, dat weet ik nog niet, alle insight van de koers. En hoeveel meter moet er dan gelopen worden? Is het veel? Nee, het is 200 meter. Oh, gelukkig. Moeten we niet te snel doen. En niet te snel, want voordat je weet, het moment is voorbij. Dus, ja, even van genieten. Ja. Ja. Uw architectbureau heeft dus het enige nieuwe stadion mogen ontwerpen. Hoe was dat? Ja, een ongelooflijke avontuur. Eigenlijk niet alleen maar met ons architectbureau. We hebben ook samengewerkt met het Franse architectbureau Atelier de Trois Quarts. Waar we een enorm co-design sfeer gecreëerd. En een heel breed team. Want dat doe je nooit alleen. Dat zei ik altijd zo met je, als topsport heb je een coach nodig. En heb je iemand die alles weet over data's en over toestel. Nou, dat hebben we ook gehad. Dus met een enorm getalenteerd team hebben we ons best gedaan om heel veel duurzaamheidsambitie te kunnen vertalen in bijzonder mooie architectuur. Want hoe gaat het eruit zien? Hoe ziet het eruit? Het ziet eruit, eigenlijk het uniek, denk ik, van het gebouw is dat heel veel hout hebben we gebruikt. Dus eigenlijk van buitenhaft. Het zwembad of zwemstadion zich positioneert voor de Stade de France. Dus kan je niet missen als je rijdt vanuit Nederland naar Parijs. Ja. En het is een houtsculptuur in beweging eigenlijk. Dus de dak is heel bijzonder en dat maakt een soort van golfbeweging. En die wordt omgebouwd met houten gevel en houten lamellen. En dat is heel dynamiek en mooi. Dus het maakt niet uit hoe je ziet het gebouw. En als je van dichtbij of welke snelheid, dan ziet het altijd iets anders uit. Dus het straalt ook beweging, wat denk ik heel belangrijk is voor sport. Ja. En die duurzaamheid moest in het gebouw zitten. Maar ook het moest een gebouw zijn niet alleen maar voor de Spelen. Al dat soort eisen, hoe heeft u dat aangepakt om dat allemaal in te verwerken? Kijk, het was enorm veel ambitie vanuit de Métropole du Grand Paris, de officieel opdrachtgever, en vanuit Parijs 2024. Ja, en de kunst is om alles te peilen en te vertalen in een ruimte. En het klinkt heel simpel, maar het betekent heel veel aandacht voor elk aspect. En natuurlijk praten we over energie, omdat een zwembad vraagt enorm veel energie. En daarom hebben we die vorm van de dak ontwerpen, die is een hangende dak. Dus als je van binnen zie je de dak hangen. En dat betekent dat het binnenvolume zo klein mogelijk is gemaakt. Zodat zo min mogelijk energie moet je gebruiken om het volume van lucht van het zwembad te verwarmen. Maar we hebben ook bedacht over natuur. Superbelangrijk om natuur, biodiversiteit aan plek te maken in onze steden. Dus daar hebben we heel compact gebouw gemaakt om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor natuur en dus boomplanten in volle grond. Dus dan kunnen ze duurzaam leven, dus kunnen verder. Ja. En op sociaal aspect was voor de hele team het idee, we gaan niet een gebouw ontwerpen voor een paar weken. Ook als fantastisch evenement is de Olympisch Spel. Maar we gaan echt een sportcomplex ontwerpen voor 50 jaar, 100 jaar. En voor de voorstaat Saint-Denis en de Métropole du Grand Paris. En dat maakt naar een heel andere manier om te ontwerpen, denk ik. Dus het resultaat is heel anders dan misschien had je verwacht bij andere Olympische Spelen. Maar toch eerst die Olympische Spelen. Geniet daarvan, van 26 juli, het lopen met de vlam en vooral ook alle wedstrijden daarna. Hartelijk dank, architectpartner van Venhoven CS, Cecilia Gross. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey! Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Ja, 4 Koningsdag met een Koningsdaglot. Koop hem voor 18 april op staatsloterij.nl. En maak naast de kroonprijs kans op 100 extra loten met XL. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Schiefmacher's Legacy. Ja, is gewoon de king. Ik wilde dat het een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Schiefmacher's Legacy. Nu op NPO Start. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De EU is bezorgd over de ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne. Vandaag is er een top over. En na jaren strijden gaat het Groningen gasveld definitief dicht. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op het besluit om de gaskraan definitief dicht te draaien is in Groningen blij en opgelucht gereageerd. De Eerste Kamer is gisteravond akkoord gegaan met een wet die de sluiting regelt. Gedeputeerde Top van de provincie Groningen zegt dat ze het bijna niet kon geloven dat het besluit nu is genomen. Groningers hebben jarenlang gestreden voor het dichtdraaien van de gaskraan. De Groninger Bodembeweging roept Groningers op om vrijdag de vlag uit te hangen om dit te vieren. De FIOD, de Fiscale Opsporingsdienst, doet onderzoek naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen door Bulgaren. Demissionair staatssecretaris De Vries schrijft aan de Tweede Kamer dat daarover signalen zijn binnengekomen. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland om vanuit het buitenland online met DigiD toeslagen aan te vragen. Ruim 10 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. Daardoor kwamen er strengere regels die uiteindelijk ook leiden tot de toeslagenaffaire. Israël heeft een nieuwe luchtaanval uitgevoerd op Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Daar is een huis geraakt. Bewoners zijn omgekomen, onder wie kinderen, melden Palestijnse media. Hoeveel precies is nog onduidelijk. Ruim 1,5 miljoen Palestijnen zijn gevlucht naar Rafah. De Israëlische premier Netanyahu wil in de stad in Gaza een grondoffensief beginnen tegen Hamas. Maar veel wereldleiders proberen dat te voorkomen, omdat zo'n aanval rampzalig zou zijn voor de burgers. De Europese Unie werkt aan nieuwe sancties tegen Iran na de aanval op Israël van afgelopen weekend. De buitenlandministers van de lidstaten vinden ook dat de EU Iran in de toekomst moet kunnen straffen voor het leveren van wapens aan strijdgroepen in het Midden-Oosten als Hamas en Hezbollah. Ook de Verenigde Staten werken aan nieuwe sancties tegen Iran. Die zijn vooral gericht op het Iraanse drone- en raketprogramma. Volgens het leger van Myanmar zit voormalig leider Aung San Suu Kyi niet langer vast in de gevangenis. De militaire machthebbers zeggen dat ze onder huisarrest is geplaatst. Het zou zijn gebeurd vanwege de extreme hitte in Myanmar. Bewijs van de overplaatsing is er niet. Suu Kyi zit gevangen sinds het leger van Myanmar haar regering in 2021 omverwiep. De Nobelprijswinnaar hangt een gevangenisstraf van 27 jaar boven het hoofd, omdat de junta haar beschuldigt van onder meer verraad en omkoping. Het weer, een bui, maar ook geregeld zon. Vanmiddag bij buien ook nog kans op onweer en hagel. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De ochtendspits stelt tot nog toe niet al te veel voor. 117 kilometer file in het land. Dagelijkse files veroorzaken hooguit 10 minuten vertraging. Eentje die er net iets bovenuit steekt, en dat is de A27 nog vanuit Breda naar Gorkum. Kwartiertje vertraging bij Nieuwendijk. Io papino Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jongen Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het gaat niet goed aan het front in Oekraïne. De minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, riep de bondgenoten deze week opnieuw op: help ons met materieel. We urgently require additional Patriot and other modern air defense systems, weapons and ammunition. I take this opportunity to once again urge all of our partners to take extraordinary and bold steps. This war cannot and must not be normalized. Deze oorlog mag niet normaal worden gemaakt, zei Kuleba. Hij uitte dus zijn zorgen, maar ook het Westen is wel degelijk bezorgd en die zorgen worden vanavond besproken tijdens een informele EU-top. Daaraan voorafgaand spreekt demissionair premier Rutte met de leiders van Tsjechië, Denemarken en de NAVO. Oekraïne-redacteur Wessel de Jong. Wessel, wat gaat er allemaal niet goed aan het front? Nou, als je die oorlog opdeelt in land, zee en lucht. Op land gaat het natuurlijk al langer niet goed. Hè. Sinds het mislukken van het voorjaarsoffensief zijn de Oekraïners eigenlijk alleen maar aan het terugtrekken. 2 maanden geleden viel Avdiivka, belangrijke plaats. Nou, Russen zijn eigenlijk sindsdien gestaag doorgegaan. Leiden hele zware verliezen, maar ze gaan door. Russen gebruiken daar ook steeds meer hun luchtmacht. Bestoken de Oekraïnse stellingen met zware bommen. Dus je ziet ook dat de Oekraïnse luchtverdediging ook bij grote steden als Kiev wordt die eigenlijk steeds zwakker. Dus als de Russen dan zo'n raketaanval uitvoeren, dan slaagt de Oekraïnse luchtverdediging er eigenlijk steeds minder goed in om die raketten uit de lucht te halen. Komen er dus steeds meer neer, richten zware schade aan. Eigenlijk het enige lichtpuntje, dat zijn de Oekraïnse zeedrones, waarmee ze enig succes behalen, waarmee ze zo nu en dan een Russisch marineschip vernietigen. Dus de Russische Zwarte Zeevloot op dit moment, die speelt eigenlijk nauwelijks een rol. Maar dat is voor de Oekraïners toch eigenlijk een schrale troost vergeleken bij de rest wat er allemaal gebeurt. Ja, we hoorden Kuleba en ook Zelensky bijna smeken om meer materieel. Is dat dan het grootste deel van het niet zo succes kunnen boeken door Oekraïne nu? Het is wel een beetje een oud verhaal, inderdaad. Te weinig manschappen, te weinig munitie. Het Oekraïnse leger op dit moment drijft eigenlijk vooral op motivatie. Maar er is wel iets van een verandering, hoor. Op zich nu in de strategie wat je nu ziet. Hè. Die plaatsen als Bakhmut en Avdiivka, die namen ken je. Nou, die hebben Oekraïners natuurlijk heel lang probeerden ze die altijd vast te houden tegen de Russische offensieven. Leden daarbij hele zware verliezen. Nou, de Oekraïners zie je nu eigenlijk, die kunnen zich dat niet meer permitteren. Dus die trekken sneller terug, geven sneller die plaatsjes, geven ze sneller prijs aan de vijand, aan de Russen. Want ja, de Oekraïners hebben eigenlijk meer vierkante kilometers. Oekraïne is een groot land, dan dat ze manschappen hebben eigenlijk. Dus ze zijn wat je noemt het vertragend gevecht aan het voeren. Maar wel eens aan het terugtrekken. Maar dat betekent dus dat de Russen op hun beurt successen boeken. Wat is hun doel nu? Ja, er komt weer een nieuwe belangrijke datum aan. 9 mei, dan vieren de Russen altijd de overwinning op Nazi-Duitsland. Poetin wil op zo'n moment altijd graag een trofee aan zijn bevolking laten zien. Nou, vorig jaar was dat Bakhmut, dat lukte toen net niet. Dit jaar is dat Chasiv Yar, dat ligt eigenlijk vlak achter Bakhmut. Dat is een naam die zul je de komende weken, die zul je veel gaan horen. Het is een plaatsje waar eigenlijk nu al nauwelijks meer iets van over is. En als dat dan lukt, dan hebben op een gegeven moment zullen de Russen die hele provincie Donbass zullen ze dan in handen hebben. Die ze ook al formeel eigenlijk tot Rusland rekenen. En dan is het de eerste kans mogelijk dat dan Poetin misschien zou willen onderhandelen. Aan de andere kant, als dat te gemakkelijk gaat, dan ruikt hij natuurlijk meer succes en zal hij door willen gaan. Ja, en hoe reëel is het dat de Oekraïners daarover willen onderhandelen? Willen onderhandelen willen ze absoluut niet. Maar het scenario dat het fout gaat, hè, dat er meer verliezen aan zitten te komen. President Zelensky die speculeert daar eigenlijk openlijk over. Die zegt, als het zo doorgaat met die wapenleveringen, ja, dan gaan we de oorlog gewoon verliezen. Het zijn natuurlijk aan één kant is de retoriek om druk te zetten op hun belangrijkste leverancier, natuurlijk de Verenigde Staten. Maar je hoort toch ook wel uit de Verenigde Staten, hoor je signalen uit militaire kringen dat een doorbraak van het front, dat mogelijk is. Dat die kans er is. Ik sprak gisteren Mart de Kruijf, voormalige commandant, hè, van de Nederlandse strijdkrachten. Die zei, nou ja, het is best mogelijk dat bijvoorbeeld de Russen, als ze dat Chasiv Yar, als ze dat te pakken krijgen, dat ze dan naar het noorden willen afbuigen. En dat ze dan op weg gaan naar de tweede grootste stad van Oekraïne, Kharkiv. Dat ze die in handen willen krijgen. Nou, dat zal niet vandaag of morgen, dat zal niet gemakkelijk gaan. Maar op het moment als de Russen daarin slagen, ja, dan heb je wel een moment dat de Russen dan toch wel echt de voorwaarden aan het dicteren zijn, ja. Ja, en dan moet Zelensky bijna wel. Ja, dat zou je zeggen. Je zou hopen dat de Europa dat gaat inzien op die top. Nou, demissionair premier Rutte ziet dat in ieder geval wel in. Heeft al 4 miljard uitgetrokken afgelopen vrijdag. Komt vanavond, wat jij zei, bij elkaar met die premiers van Tsjechië en Denemarken. De agenda is niet bekend, maar dat laat zich natuurlijk wel raden. Dat zal over wapens gaan. Want wat Mart de Kruijf ook zei, is ja, als op een gegeven moment de Oekraïners geen wapens meer krijgen, dan zal ook de wil om te vechten wegvallen. En dan ben je natuurlijk verder van huis. Wessel, dankjewel. Oekraïne-redacteur Wessel de Jong. Prinses Amalia is voor het eerst aanwezig bij een staatsbezoek aan Nederland. De Spaanse koning en koningin komen en Amalia schuift aan bij het staatsbanket. Dank u wel, voorzitter, als ik u voor één keer zo mag noemen. Zo begon haar professionele leven als kroonprinses. De dag na haar 18e verjaardag werd ze binnengeleid bij de Raad van State. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik. Al is er ook altijd het besef dat het morgen kan zijn. En daarom wordt ze steeds meer voorbereid op haar toekomstige rol. Zo rijdt de prinses na haar 18e verjaardag voor het eerst mee in de glazen koets op Prinsjesdag. En gaat ze met haar ouders mee op bezoek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hey, echt allemaal eerste indrukken, weet je. Ik heb vol jaloersheid eigenlijk naar mijn ouders gekeken die hier rondliepen. En eigenlijk ze kan rustig meekijken en ervaring opdoen. Ik kan u echt verzekeren, ik heb ontzettend genoten en ik ben ontzettend dankbaar. Prinses Amalia verschijnt ook op een huwelijk van de kroonprins van Jordanië. En een receptie in Londen, voorafgaand aan de kroning van King Charles. Het is voor mij een hele mooie manier om een beetje ook lerend op deze manier Nederland te kunnen vertegenwoordigen. Dus het is vooral op hele grote evenementen, maar toch een hele kleine rol. Dus dan kan ik ook niet heel veel fout doen, maar kan ik ook vooral rondkijken van goh, wat gebeurt er en leren van anderen en van mijn ouders. En nu dus haar eerste staatsbezoek. Haar vader deed dat op zijn 24e, maar prinses Amalia nu al. Vanavond schuift ze aan bij het staatsbanket met de Spaanse koning en koningin in het paleis op de Dam. De families kennen elkaar goed. Amalia spreekt Spaans. We weten inmiddels dat de prinses vanwege bedreigingen een jaar in Madrid heeft gewoond en gestudeerd. Dus dat zal zeker de komende dagen niet onbenoemd blijven. Een bijdrage van verslaggever Josephine Trehi. Het NOS Radio 1-journaal. 13 over 7. Bij Op1 deed Siewert van Liende zijn verhaal. Hij verdiende miljoenen euro's aan de mondkapjesdeal in de coronapandemie. De vraag is of hij die miljoenen gaat terugbetalen. Zowel de staat als ook de stichting weet al heel lange tijd dat ik heel erg bereid ben om tot een afspraak te komen. En daar hebben hele concrete aanbiedingen gelegen. En wat betekent dat, dat ik bereid ben tot een afspraak te komen? Nou, bijvoorbeeld in het geval van die stichting heeft er een aanbod gelegen om alles dat ik heb, alles, zakelijk en privé, ook het geld dat niet verdiend is met deze mondkapjesdeal, even voor jouw begrip, terug te geven. Althans, terug te geven. Het hoort bij mij. Ik vind niet per se dat het teruggeven aan iemand is. Ze mogen het hebben als dat tot een einde van deze zaak leidt. Volgens Van Liende wil het Openbaar Ministerie niet ingaan op zijn voorstel. Hij baalt van het gebrek aan transparantie dat er destijds was, maar ook aan de houding van de media. Ik mag daar over die leveranties niks zeggen. Nee, maar je dat zegt, er werd ook in dat gesprek weer gezegd dat je om niet goederen levert. En, dan heb en wat je zeg ik dan? Dan zeg ik nee. Ja, moet je even terugkijken. Dit is, ik heb het vandaag teruggekeken. Dit is het eindeloze gepiel met fragmentjes. En ik heb het ook destijds, ook bij Op1 achter de schermen, gezegd. Ja, achter de schermen. Ja, omdat het vertrouwelijk was. En dat was dus het moeilijke. In de laatste aflevering van de documentaire serie Uit de Kramp ging het over racisme in de journalistiek. Hoofdredacteur Seda Noorhoese van One World vertelt waarom ze daar haar eigen tijdschrift begon. De dingen die ik belangrijk vond om te belichten heb ik kunnen doen. Maar het enige wat ik niet kon doen in die positie was de visie die ik had op journalistiek. Namelijk hoe je bedrijf in journalistiek die rechtvaardig is. Die ongelijkheden bestrijdt. Die niet ongelijkheden reproduceert. Want dat gebeurt namelijk heel vaak in media. Ja. Bewust of onbewust. Dat kon ik hier gaan doen. Presentator Sosje Duisker wilde erachter komen hoe het gesprek over racisme beter kan worden gevoerd. Volgens Noorhoese moet je geen aandacht geven aan racistische uitspraken zelf. Hoe vaak moeten we nou gaan herhalen dat er mensen zijn met racistische denkbeelden en wat ze allemaal vinden en zeggen, daarvoor hoef je maar een half uurtje op Twitter te zitten. Dan weet je het ook. Weet je het ook, ja. Snap je? Ik zeg alleen maar de dingen die ik niet doe. Ja. Die wij bijvoorbeeld niet doen, is racisme bewijzen. We hoeven racisme niet meer te bewijzen. Het is er gewoon. En dat was gisteravond op tv. De brand in het historische beursgebouw van Kopenhagen is waarschijnlijk vanavond pas gedoofd. Dat meldt de Deense publieke omroep. Volgens omroep DR hebben vannacht 50 mensen doorgeblust bij het eeuwenoude gebouw dat gisterochtend in brand vloog. Dat het historische beursgebouw in brand staat maakt nog altijd veel indruk op de Denen. Dit is zo'n belangrijk gebouw voor Kopenhagen, zegt de voorbijganger. This building is such a hallmark of Copenhagen. It's such a, you know, interesting part of, you know, the city skyline here. And I think it means a lot to everyone, basically. Het is voor iedereen erg belangrijk, zegt iemand daar in Kopenhagen. Ja, de rook is dus nog steeds te zien, maar de directeur van het beursgebouw in Kopenhagen heeft al gezegd dat het pand sowieso wordt herbouwd, wat er ook gebeurt. Bij Brazilië is een boot gevonden met de lichamen van 9 migranten die waarschijnlijk vanuit Afrika onderweg waren naar de Canarische eilanden. Daarover schrijft persbureau AP. Sommige lichamen waren in verre staat van ontbinding. Volgens de politie gaat het om migranten die vanuit Mali en Mauritanië Europa proberen te bereiken en dus helemaal zijn afgedreven richting Brazilië. Op basis van gevonden documenten is de inschatting dat de boot half januari vanaf Afrika vertrok. Volgens de politie waren er oorspronkelijk 25 mensen op die boot, maar overlevenden lijken er dus niet te zijn. Een universiteit in Californië ligt onder vuur omdat de afstudeertoespraak van een student is geannuleerd. Daarover schrijft de New York Times. De student is moslim en pro-Palestijns. Pro-Israëlische groepen waren kritisch dat juist zij werd uitgekozen voor deze toespraak. Overigens een toespraak die niks met het Midden-Oosten te maken had, want het is een student biomedische techniek. En volgens haar is de universiteit bezweken aan een haatcampagne om mij het zwijgen op te leggen. De universiteit in Californië zelf zegt dat veiligheidsredenen de oorzaak zijn van het annuleren van de toespraak. En het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wens van de radicaal-rechtse regeringspartij Fratelli d'Italia van premier Meloni. Als de Senaat ook instemt, wordt het anti-abortusactivisten wettelijk toegestaan om een abortuskliniek in Italië vrouwen op andere gedachten te brengen. Oppositiepartijen spreken er volgens de krant Corriere della Sera schande van. Zo zegt een parlementslid van de Vijfsterrenbeweging dat het recht op abortus in Italië al genoeg onder vuur ligt. De regering zegt niet van plan te zijn aan de abortuswet te tornen, maar vindt ook dat anti-abortusactivisten recht hebben op hun mening. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. Er gebeurt vanochtend nog niet zo heel veel op de weg. 140 kilometer file bij elkaar. Dat dan weer wel. 10 minuutjes vertraging heb je in de dagelijkse files zo gemiddeld. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Een kwartiertje bij industriegebied Avelingen. En de nasleep van een pechgeval op de A58. Vanuit Eindhoven naar Tilburg. 10 minuten vertraging tussen Best en Moergestel. De kwartfinales van de Champions League waren opnieuw een spektakel. Net als vorige week dinsdag. Veel doelpunten, veel kaarten ook. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, en PSG, eindelijk een keertje door, hè? Eindelijk een keertje door. Het was een bijzondere wedstrijd daar in Barcelona, in het Olympisch Stadion, omdat het grote stadion verbouwd wordt. PSG nam direct het heft in handen. Dat dient gezegd te worden, ook toen het nog 11 tegen 11 was. Maar Barcelona scoorde aan de andere kant bij zeg maar zijn eerste echte enige aanval. En die stand stond op het bord. En met die 3-2 in Parijs al stonden ze 2 goals voor. En leek het een enorm karwei voor de club uit Parijs. En die werden in het zadel geholpen door een foute inspeelpaas. En toen de correctie die plaats vond, rode kaart. Zwaar vonden veel mensen, maar het was toch wel echt een terechte rode kaart. En het verschil was er al eigenlijk in het veld. En vanaf dat moment werd het groter en groter en was het wachten op de goals. De 1-1 kwam vlak voor de rust. En na rust raakte Barcelona het hoofd ook wel een beetje kwijt. Het werd 2-1, waarmee de stand gelijk getrokken werd. En toen een rode kaart voor coach Xavi, ook die zich heel erg opwond, totaal onnodig over een overtreding op het middenveld, al dan niet op de Jong, die ook wel wat flats speelde. Maar het was wachten, domme overtreding, penalty 1-3. Toen was het wel gespeeld. Het was knap dat Barcelona nog wel iets terugdeed met die 10. En nog 2 echte kansen kreeg om de wedstrijd toch weer heel spannend te maken. 2 luik, maar uiteindelijk uit een van die counters maakte Mbappé de tweede van zijn avond. 4-1 was het gespeeld. En eerlijkheid gebied te zeggen dat ook met 11 tegen 11 Paris Saint-Germain echt heel goed voetbal liet zien. Lijkt iets meer op een eenheid dit elftal dan in het verleden. Natuurlijk nog een aantal sterren, maar toch niet meer zo heel veel. En in die zin hebben ze wel een goed elftal. En wie weet zullen ze denken in Parijs. Misschien dit jaar wel eens. De andere wedstrijd was de Borussia Dortmund tegen Atletico Madrid. Nou, daar trok Dortmund aan het langste eind. Ja, daar trok Dortmund aan het langste eind. Met ook een hoofdrol voor een Nederlander, Ian Maatsen. Want mensen zullen dan denken, Donny Malen misschien. Nee, die was er niet bij vanwege een blessure. Depay aan de andere kant ook niet. Deze Maatsen, ja, dat zijn dan altijd mensen die zich een beetje aan het zicht onttrekken. Hij is op zijn 16e uit Nederland vertrokken vanuit de jeugdopleiding van PSV. Waarbij hij ook daarvoor ook al bij Sparta en Feyenoord in de jeugd had gezeten. Naar Chelsea. Heel vaak uitgeleend geweest aan allerlei clubs. Daarom kennen wij hem eigenlijk niet zo goed. En dit jaar weer verhuurd, want hij is nog altijd eigendom van Chelsea aan Borussia Dortmund. Maakte gisteren de 2-0. Hadden uit met 2-1 verloren. Dus dat leek, om dat lekkere woord te gebruiken, de Vorentscheidung. Maar die kwam er nog niet. Want Atletico kwam geweldig terug na de rust. Maakte 2-2. Leken eigenlijk het momentum en de overhand te hebben. Dortmund richtte zich weer op. Ook met dat fantastische publiek wat daar dan zit. Dat is toch echt ongelooflijk. Die gelbe wand, zoals het heet. Daar zitten 26.000 mensen achter een goal. Het was echt een enorm spektakel. 2 prachtige doelpunten. 4-2. En Dortmund ook voor het eerst sinds 2013, toen ze de finale haalden, voor het eerst weer naar de halve finales, is een grote club. Maar dit is toch ook een heel bijzonder resultaat voor Dortmund. Dus wat dat betreft, en die gaan Paris Saint-Germain treffen, hebben ze ook al in de pool gedaan. Maar deze 2 clubs zijn de eerste 2 halve finalisten. Vanavond de andere kwartfinales, verheug je daar net zo op? Ja, we hebben gelijke standen vanavond. We gaan kijken naar natuurlijk Manchester City. Real is de grootste wedstrijd, maar ook die andere hoort tussen Bayern München en Arsenal. Het zijn hele gelijkwaardige wedstrijden. Dus wat dat betreft kun je vanavond ook veel verwachten. En de doelpuntenregen is groot in de Champions League. En dat zal vanavond waarschijnlijk lekker doorgaan. Dus we gaan er zeker weer voor zitten. Laten we even in eigen land kijken. Vitesse, nou, ze hebben daar een keertje goed nieuws gehad. Ze kunnen het seizoen afmaken, hè? Ja, het gaat al lang niet meer over de aanstaande degradatie. Maar natuurlijk of die licentie vergeven wordt. Het is een heel ingewikkeld verhaal met een Russische eigenaar, Amerikaanse aandelen en dan een reddingsplan. Dat is nog niet helemaal beoordeeld in die zin. Ze moeten een aantal dagen geduld hebben. Maar het goede nieuws is inderdaad dat ze in ieder geval dit seizoen kunnen afspelen. Want daar was zelfs enige twijfel over. Maar de spanning blijft toch of de licentie vergeven wordt.

1 ster beter levensgouden ham, 175 gram voor 1,36. En deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen 500 gram voor slechts 2,99. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Opsporingsdienst Fiat is een onderzoek begonnen naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit het buitenland, vooral uit Bulgarije. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland om vanuit het buitenland online toeslagen aan te vragen. Mogelijk gaat het om bijna 2000 misbruikte burgerservice-nummers. In Groningen is blij en opgelucht gereageerd op het besluit om de gaskraan definitief dicht te draaien. Gedeputeerde Top van de provincie zegt dat ze het bijna niet kan geloven dat het besluit nu door de Eerste Kamer is genomen. En de Groninger Bodembeweging roept Groningers op om vrijdag de vlag uit te hangen. Het demissionair kabinet gaat met Israël praten over het leveren van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Het leveren is door de rechter verboden, maar het mag wel als de vliegtuigen niet worden ingezet in de Gazastrook. Demissionair premier Rutte denkt dat Israël daar niet op zit te wachten, maar gaat het er wel over hebben. En koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn in Nederland voor een staatsbezoek van 2 dagen. Ze worden in Amsterdam ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima met een ceremonie op de Dam. En voor het eerst is prinses Amalia ook betrokken bij het staatsbezoek. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, nu schijnt hier in ieder geval even de zon. Gaan we hem vaker zien vandaag? Ja, dat gaat wel lukken, maar je hebt ongetwijfeld ook al regen voorbij zien komen vanochtend. Ook al. Dat ligt nu boven het oosten van het land. Echt de oostelijke provincies allemaal, van Groningen tot aan Limburg. En ook Oost-Brabant bijvoorbeeld doet daar nog in mee. Er zitten soms felle exemplaren bij met veel regen in korte tijd. Kan ook hagelen, onweer is mogelijk. Nou, dat trekt wel naar Duitsland weg. Dan is het eventjes wat minder met meer opklaringen. Maar tegelijkertijd met oplopen van de temperatuur kunnen de stapelwolken weer verder gaan groeien en weer een bui worden en ook weer onweer en hagel opleveren vanmiddag. Tussen de buien door blijft de zon fel schijnen, dus er zijn wel mooie momenten. Waait niet zo heel hard, de temperatuur een graad of 10, het is allemaal wel frisjes. En de komende dagen? Ja, eigenlijk verandert er niet zo heel veel de komende dagen. Morgen is wel een dag dat het op de meeste plaatsen lang droog blijft. Eigenlijk de daglichtperiode, dat ziet er allemaal wel vrij gunstig uit. Misschien een graadje erbij, het wordt hier en daar 11 of 12 graden. Met nog steeds niet te veel wind uit het noordwesten. Voor vrijdag staat eigenlijk in de nacht naar vrijdag een regengebied op het programma. Dat trekt vrijdagochtend weg. Daarna volgen weer felle buien. De wind neemt ook toe, het wordt een stuk guurder. Ondanks dat de temperatuur op hetzelfde niveau blijft, 11 graden. En ook het weekend blijft wisselend met buien, maar ook felle zon tussendoor, mooie opklaringen. En het blijft fris, de temperatuur komt uit tussen 10 en 12 graden. En er is verkeersinformatie, hè, Robert? Ja, een klein beetje hoor. De meeste files veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten vertraging. 200 kilometer staat er in het land. Iets meer vertraging heb je op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Een kwartiertje bij knooppunt Leenderheide. Kwartiertje op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij de brug bij Gorkum. Ook een kwartier oponthouden middels op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Bij knooppunt De Bars. En er staat nu een kapotte auto bij Venlo West. En daar heeft het verkeer op de A73 last van. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen. 8 kilometer file daar met ook een kwartier oponthoud. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl, powered by de Vriendenloterij. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. We groeien van 15 naar 18 miljoen mensen. Woningen worden steeds kleiner. Kamers worden werkplekken. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Kom bij Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jongen Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba heeft opnieuw een oproep gedaan aan de bondgenoten om onder andere meer luchtafweer te leveren, Patriots. Nederland kan zelf geen Patriot luchtafweerinstallatie meer leveren aan Oekraïne, maar het kabinet probeert ze wel ergens anders op de kop te tikken om Oekraïne te helpen. Dat zei demissionair premier Rutte gisteravond in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat is het probleem? Nou, het probleem is dat Oekraïne op dit moment zoveel aanvallen van Rusland krijgt dat ze eigenlijk niet voldoende luchtafweer hebben om die te kunnen afslaan. En daarom drongen een aantal partijen in de Tweede Kamer en gisteravond bij Rutte op aan dat Nederland zo'n Patriot-installatie gaat leveren. Eerder heeft Nederland wel delen van zo'n installatie aan Oekraïne gegeven. Maar vanwege die vele Russische aanvallen nu wil dus een deel van de Tweede Kamer meer. Maar premier Rutte was eigenlijk vrij duidelijk. Hij kon daar niet in meegaan. Nederland heeft nog maar 3 van die installaties. En die hebben we zelf nodig om de verdediging van het NAVO-grondgebied op een minimaal niveau te houden, zei hij. Dat zei hij in discussie met Kamerlid Paternotte van D66. Nederland en een aantal andere landen probeert er alles aan te doen om wat er aan blokkades is om dit te doen weg te halen. Maar ik geloof niet dat het nu per se aan Nederland ligt. Maar wij hebben natuurlijk maar een beperkt aantal Patriots. En een paar die we nog hebben, kunnen we op dit moment niet kwijt. Vanwege opvattingen over wat er minimaal nodig is om het eigen grondgebied te verdedigen. Kijken we bij dit project ook maximaal naar of wij zelf ook die stap zouden kunnen zetten of we nog één systeem zouden kunnen leveren. Want daar moeten we echt in die pijngrens en er doorheen om te zorgen dat we ook dat voorbeeld kunnen laten zien als maar even mogelijk is. Ja, maar de laatste keer dat ik persoonlijk Defensie onder water hield, echt langer dan gezien de recente opvattingen over hoe ver je kunt gaan met mensen fysiek bedreigen, heb gedaan. We kwamen ze toch echt nog ademend boven water en zeiden het kan echt niet. En dat geloof ik ze ook. Dus ja, maar dat is ook elkaar scherp houden. En een van de redenen om ook bij de NAVO te gaan praten is te kijken wat kunnen we doen om nog eens heel scherp te kijken collectief. Wat vinden we nou wat de normen moeten zijn? Ja, onze eigen Patriot-installatie kunnen we dus echt niet kwijt aan Oekraïne, zei Rutte. Maar hij gaat dus wel binnen de NAVO kijken of die normen misschien naar beneden kunnen, waar Nederland zich dus aan moet houden. Of dat andere landen misschien een extra luchtafweer aan Oekraïne kunnen leveren. En volgens hem speelt geld daarbij geen rol. Dus Nederland is ook bereid om ze bijvoorbeeld in de VS, in Amerika te kopen en dan meteen weer aan Oekraïne te leveren. Kun je misschien nog even uitleggen waarom juist die Patriots zo belangrijk zijn voor Oekraïne? Ja, dat zijn dus heel geavanceerde installaties waarmee je vijandige raketten, straaljagers, drones over heel grote afstand, tientallen kilometers, uit de lucht kunt schieten. En dat is dus heel belangrijk, omdat er dus nu veel bombardementen zijn vanuit Rusland. En binnen de NAVO zijn er maar een paar landen die dit geavanceerde systeem hebben. Amerika dus, Duitsland, Griekenland, Spanje en Nederland. En ze liggen daarmee dus niet voor het oprapen. En daarnaast is ook de munitie vrij schaars, zei Rutte. En daarnaast zijn er nog bepaalde landen niet bereid aan Oekraïne te leveren. Nou, dat maakt het dus vrij ingewikkeld. Nederland, Denemarken en Tsjechië gaan daar vandaag wel over praten, zei Rutte. En zetten alles op alles om toch te kijken of ergens nog die systemen boven water te halen zijn. Was er ook wel een opmerkelijk moment gisteravond in het debat. Op een moment zei Rutte dat we ons ondanks de oorlog niet moeten laten imponeren door de Russische dictator Poetin. Ik heb met een man heel veel gesproken. Dat is geen sterke man, echt niet. Dat is niet iemand waar we nou als persoon vreselijk bang voor moeten zijn. Alleen hij heeft natuurlijk de middelen die Rusland hem biedt om dit te doen. Maar het is als persoon geen sterke persoonlijkheid, echt niet. Dat kan ik u verzekeren. Oké. Nou, de afgelopen weken zagen we in ieder geval dat er grote meningsverschillen zijn over steun aan Oekraïne tussen de vier partijen die meedoen aan de formatie van dat nieuwe kabinet. PVV, VVD, NSC en BBB. Was daar dan nog iets van te merken in het debat van gisteravond? Ja, absoluut. Dat zit er nog steeds, dat meningsverschil, als het gaat om Oekraïne. Want in tegenstelling tot die andere drie was de PVV altijd tegensteun aan Oekraïne. Zeker militaire steun. Ja, sinds kort noemt partijleider Wilders alle vormen van steun aan Oekraïne bespreekbaar. Staat nu ook in het verkiezingsprogramma overigens voor de Europese verkiezingen. Ja, en daarom was de vraag ook wel bij andere partijen. Ja, waar kan Oekraïne nu eigenlijk op rekenen als het gaat om de PVV? Je hoort Dassen van Volt, Piri van GroenLinks PvdA in debat met Van Dijk van de PVV. Dus wat is nou het standpunt? Bent u wel voor wapenleveranties voor Oekraïne? Om te helpen met de luchtafweer? Om financieel te helpen? Of moeten ze wachten tot u eruit bent aan de onderhandelingstafel? Wat onze partijleider heeft gezegd, en daar zit geen woord Spaans tussen, is dat wij bereid zijn te praten over steun aan Oekraïne. En wat voor steun dat dan is, of dat diplomatieke steun is, militaire steun, morele steun, noem het maar op. Dat moeten we even afwachten, ben ik bang. En moties die ingediend worden, die zullen op hun merites beoordelen. Het kabinet voert de wens van de meerderheid van de Kamer uit. En daar leggen wij ons ook neer als democraten. Ja, voorzitter. Ondertussen wordt heel Oekraïne kapotgeschoten door de Russen. Dus wat de PVV hier zegt is eigenlijk niks anders dan dat de PVV een virtuele schouder om op te huilen aanbiedt. Ja, een virtuele schouder om op te huilen, zei Dassen van Volt. Van Dijk van de PVV gaf dus niet echt thuis. En opmerkelijk was wel, je hoorde nu dus vooral oppositiepartijen, als je het hebt over die formerende partijen die de PVV daarop aanspraken. Die andere formerende partijen die hielden zich dus maar eventjes stil. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Voor de vierde keer in een jaar tijd reist de Italiaanse premier Meloni af naar Tunis, de hoofdstad van Tunesië. Het overgrote deel van de vluchtelingen die de Italiaanse kust bereiken steken via Tunesië inmiddels de Middellandse Zee over. En nu het weer beter weer wordt, nemen de aantallen in rap tempo toe. Correspondent Italië, Helene Daans. Helene, waar gaat Meloni het over hebben met president Zayed? Dat zal uiteraard voornamelijk over die migratie zijn. Hè. Inderdaad, het aantal migranten dat uit Tunesië vertrok was afgenomen begin dit jaar. Dat zal voor veel rechtse leiders een goede zaak geweest zijn. Maar afgelopen maand nam het weer toe. Meer dan 5000 mensen kwamen in Zuid-Italië aan uit Tunesië. En Meloni is daar als rechtse leider uiteraard niet blij mee. Zij was altijd de drijvende kracht, ook achter die Tunesië-deal vorig jaar van de Europese Unie met Gai Sayed. En niet alleen dat, Italië heeft ook een eigen plan voor Afrika, waar ze nog meer geld hebben toegezegd aan Tunesië om die economie te ondersteunen. Allemaal in ruil wel voor het tegenhouden van migranten. Dat is wat Meloni wilde. Dus formeel gaat zij om de voortgang van al die economische projecten te bespreken. Hè, een positieve motivatie. Maar informeel zal zij daar toch ook een streng met haar vinger gaan zwaaien. Zo van, hoe zit het en waarom neemt dat aantal migranten nu weer zo toe? Ja, maar aan de andere kant, die Tunesische deal die is rond, het plan is rond. Is het misschien ook voor de bühne zo'n reisje naar Tunis? Zo'n reisje natuurlijk is nooit niet voor de bühne. Natuurlijk, tegelijkertijd die afspraken zijn gemaakt van die deals. Maar een groot deel van dat geld is nog niet overgemaakt. Dat hangt af van voorwaarden waaraan Tunesië moet voldoen. economisch, maar ook als het gaat over mensenrechten, de staat van de rechtsstaat en zo. En daar heeft president Zayed zich eigenlijk nog niet heel bereid getoond om in te binden en om aan de voorwaarden voor die deal te voldoen. Dus inhoudelijk is er ook wel degelijk veel te bespreken. En het feit dat Zayed zich zo autoritair toont, baart Meloni natuurlijk veel zorgen, want zij heeft die relatie met Tunesië altijd voorgetrokken. Zij was de eerste die contact heeft gelegd met hem. Zij wil natuurlijk dat dat werkt. Haar hoofd ligt hier op het hakblok. En andere Europese leiders vertonen zich daar niet meer. Zij zegt de laatste die zaken doet met Tunesië, omdat ze het zelf politiek natuurlijk ook zo nodig heeft. En dat is de reden waarom zij juist met hem gaat spreken. Ja. In Tunis is journalist Farouz Ben Salah. Farouz, hoe wordt er in Tunesië gedacht over die deals? President Gai Sayed is de mes al aan het slijpen. Hij heeft de afgelopen week bij verschillende gelegenheden benadrukt dat Tunesië niet de baas is. Tenminste wel de baas wil zijn over het eigen grondgebied en niet een parkeerplaats wil zijn voor migranten zonder papieren. Dus hij stelt zich heel erg star op. En ook Tunesiërs zien de komst van Meloni helemaal niet zitten. Ze vinden dat Europa en Meloni de verantwoordelijkheid voor grensbewaking afschuiven op Tunesië. En dat het land veel te veel wordt belast met de opvang van vluchtelingen. Ja. En daarom is er voor zo direct weer een demonstratie gepland. Die demonstratie gaat trouwens ook over de manier waarop vluchtelingen in Tunesië worden behandeld. Want de afgelopen maanden zijn duizenden vluchtelingen zonder voedsel en drinkwater in de Algerijnse of Libische woestijnen gedumpt. Er gaan ook verhalen over marteling door de politie, arbitraire arrestaties. Want in wat voor soort centra zitten die vluchtelingen nu dan? Er zijn in Tunesië geen centra. En daar is ook een van de discussies over. Omdat Tunesië weigert om een centrum op Tunesië te vestigen. Dat willen de autoriteiten permanent niet. De autoriteiten willen vluchtelingen echt zo moeilijk mogelijk maken, omdat ze hopen dat het andere ontheemde in de regio afschrikt. Daarom mag er geen huisvesting aangeboden worden en wordt er ook bijna geen voedselhulp gegeven. En daarbij is het vluchtelingenkantoor van de Verenigde Naties al maanden dicht wegens te weinig capaciteit. Dus er zwerven duizenden daklozen door Tunesië. De meeste komen uit Soedan, waar een oorlog woedt. En de vluchtelingen kunnen dus geen kant op. Niet blijven, niet naar Tunesië en ook niet terug naar hun land van herkomst. Nee, maar dan vraag je wel af, waarom heeft de president dan die deal gesloten met Europa, als hij tegelijkertijd ook zegt dat het een probleem is? Nou, omdat niet alleen de vluchtelingen, maar ook zij het zelf geen kant op kan. Het land is echt helemaal blut. En met die 150 miljoen die het land vorig jaar heeft gekregen door de Tunesië-deal, schieten mensen eigenlijk weinig op. Dat geld gaat direct terug naar het afbetalen van schulden. Maar daardoor blijft er geen geld over voor de import van suiker, granen, etc. Ja, en ondertussen lees je toch weer dagelijks verhalen over smokkelbootjes, verdronken en vermiste migranten. Omdat de vluchtelingen zijn aangewezen op heel goedkope en krakkemikkige smokkelbootjes. Het is een beetje een cynisch verhaal. Ja. Maar Helene, dit klinkt ook alsof Meloni deze reis gaat maken, maar ook waarschijnlijk tevergeefs. Ja, misschien wel tegen beter weten in. Ik denk dat de redenering ook een beetje is: keep your friends close, but keep your enemies closer in dit geval. Hè? Die Sayed, we moeten wel met hem blijven praten, want Meloni is toch afhankelijk voor hem. En zij is de eerste die zal toegeven in eigen land aan haar eigen electoraat: we staan nog niet waar we wilden staan in deze onderhandeling. Tegelijkertijd, ik zei het al, haar hoofd ligt op het hakblok. Zij heeft echt wel haar gezicht achter deze deal gezet. En ook haar politieke geloofwaardigheid hangt ervan af. Dus daar zal ze heel hard op blijven hameren. Allebei dank. Helene Daens en Farouz Ben Salah. Het Frans Hals Museum in Haarlem heeft er ineens een schilderij bij. Dat meldt de lokale omroep Haarlem 105 of 105. 105 moet je zeggen, geloof ik. Van 105 FM is het ook, dacht ik. Okay, ja. Een topstuk uit het museum in Haarlem. De heilige Lucas schildert de Madonna van Maarten van Heemskerk. Blijkt eigenlijk twee schilderijen. Bij restauratie is ontdekt dat de schilder het als twee delen had bedoeld op verschillende panelen. Op een gegeven moment zijn ze bij elkaar gekomen en toen is dus verloren gegaan de kennis dat het eigenlijk twee waren. Om dat schilderij te begrijpen gebruikten de restaurateurs trouwens Barbie-poppen, horen we bij Haarlem 105. Barbie en Ken hebben ons enorm geholpen met het eigenlijk snappen van de compositie die Heemskerk heeft uitgebeeld. Met lampen hebben we gekeken van klopt de lichtval op Ken die hier aan het schilderen is, net zoals met Lucas. En klopt die lichtval dan ook nog steeds bij de figuren hierachter? Ja, dus ze hebben inderdaad zelf een soort van compositie gemaakt en het licht met de schilderij vergeleken. Wat ook weer, hè, in dat schilderij wordt weer een ander iemand geschilderd. Dus het is eigenlijk een schilderij in een schilderij. Dit roept allemaal vragen op die je allemaal zelf kan gaan bekijken. Op 28 september zijn er inmiddels dus twee schilderijen. Nog steeds als één te zien, wel overigens in Haarlem weer te zien in het Frans Hals Museum. Het was een hit op sociale media. Een filmpje van een vrouw uit Lichtenvoorde in Gelderland die werd achtervolgd door een eekhoorntje. Aan Hart van Nederland vertelde ze dat ze er wel om kon lachen. Nou ja. Ik moet even die eekhoorn uitlaten. Als wij stil stonden, dan probeerde die eigenlijk omhoog te klimmen. En ik was natuurlijk bang, dus ik ging alle kanten op. Toen moesten we samen heel hard lachen. Zo van, ja, het is alsof we een eekhoorn hebben die we uit moeten laten. Ja, dat klinkt ook heel schattig, maar het dier had waarschijnlijk hulp nodig. Het blijkt een baby-eekhoorntje verstoten door zijn moeder. Als ze dit doen, zijn ze op zoek naar hulp. Ja, voedsel, warmte en lichamelijk contact. Helemaal niet zo leuk, maar gewoon een eekhoorntje in nood. Volgens deze opvang vooral zo'n dier niet laten lopen. Ze bijten niet. Op deze leeftijd kan je ze gerust oppakken. En ja, eigenlijk in iets doen, een bakje. Ja, en dan is het zaak om zo gauw mogelijk de dichtstbijzijnde wildopvang te bellen. Nou, dan weten we nu voortaan ook wat we moeten doen als we zo'n baby-eekhoorn tegenkomen. En even aaien, denk ik dan. Ja, meenemen en aaiend naar de opvang brengen. Een zesdelige tv-serie. Volgens de BBC gaat het verhaal vertellen van Brigitte Macron, de vrouw van president Macron. De serie begint met de ontmoeting van de twee tot aan nu. Dat is ook wel een bijzonder verhaal. Het koppel ontmoette elkaar op de middelbare school. Brigitte gaf les aan Emmanuel. En ze schelen ook 25 jaar. De vrouw van Macron zelf is niet betrokken bij het schrijven van de serie. Wij horen ook pas vandaag via de media van het project. Laat een woordvoerder weten. Ik ben benieuwd of je dan zelf gaat kijken inderdaad naar hoe ze dat gedaan hebben. Ik vermoed van wel. Kinderboekenschrijfster Marion Hofman die probeert met een speciaal boekje kinderen van hun telefoon te krijgen. Een boek dat de vorm heeft van een telefoon en als een WhatsApp-gesprek is geschreven. Een mooie opstap moet het zijn naar het lezen van een echt boek, is het idee. Al was het schrijven nog best wel lastig, vertelt de bedenkster aan Omroep NH. Een appvorm was ook wel echt even nieuw voor mij. Ik app zelf ook wel veel, maar om zeg maar de juiste... Je moet het nu natuurlijk nu allemaal vertellen in kleine, korte, krachtige zinnetjes. En dat was wel heel even puzzelen soms van hoe je dan je verhaal lekker nog kan laten lopen. Nou, het is een begin, zullen we zeggen, in het lezen van een boek. De school en huizen waar het boekje werd uitgedeeld heeft een telefoonzak, zoals veel scholen waar elke leerling zijn telefoon voor de les moet inleveren. En in elk vakje zat een exemplaar van het telefoonboekje. Zo konden de kinderen dus hun mobiel makkelijk inwisselen voor dat telefoonboekje. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. Zoals gebruikelijk eigenlijk op woensdag een bescheiden ochtendspits. Meeste files in het zuiden van het land, dat wel 300 kilometer bij elkaar. Zo heb je een kwartiertje vertraging op de A58. Als je vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt, kom je in 6 kilometer tussen Best en Moergestel. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder is dat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging daar. En bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A73 dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Beesel en Venlo West 9 kilometer file. Met ook daar een kwartier op onthoud. Het NOS Radio 1 Journaal. She was on the 16, on the 16. I loved her so, but she was too young to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little thing that made my heart glow. But she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? never will I happen again. But you were a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love. Only 16, zei zong Sam Cooke. In Marokko is commotie ontstaan door een datingprogramma op YouTube. Blind Date by Outfit. Een programma waarbij deelnemers een toekomstige partner kiezen op basis van hun kledingstijl. Correspondent Samira Jadir. Samira, wat is dat voor een programma? Ja, het programma is geïnspireerd op een Amerikaanse show genaamd Blind Dating. Nou, is gemaakt door een Marokkaans productiebedrijf. En het programma is alleen op YouTube te zien. Het YouTube-kanaal maakt voornamelijk content van Marokkaanse jongeren die dus aan het daten zijn. En binnen korte tijd kregen ze dus tienduizenden volgers. Dus blijkbaar zit er ook wel een bepaalde nieuwsgierigheid daarin. Maar waarom is er verontwaardiging ontstaan? Ja, daar zijn verschillende redenen voor. Nou, in Marokko zien ze daten als een privé-aangelegenheid. Nou, daten gebeurt ook zeker hier, maar daar praat je niet hardop over. En verder vonden veel kijkers dat de jonge vrouw een veel te kort rokje aan had. En ook nog eens vonden de mensen het ongepast dat de jonge vrouw uiteindelijk haar hond een winnaar liet uitkiezen. Oh, waarom was dat zo ongepast? Nou, ze vonden het mens onwaardig dat een hond zoveel zeggenschap kreeg om een partnerkeuze te maken. Ja, je zag de hond ook zo de kandidaten snuffelen. En dat is echt hier in Marokko heel ongebruikelijk. Maar ook de kledingkeuze dus van die jonge vrouw zou niet fatsoenlijk zijn en indruisen tegen de Marokkaanse normen en waarden. En ze zeggen hier dan ook van, ja, zo'n programma past misschien beter in het Westen, maar niet in Marokko. Nee, nou denk dat het hier ook ongebruikelijk is in Nederland om je hond, je partner te laten kiezen. Maar er was echt wel verontwaardiging over. Waar komt dat dan door? Ja, die verontwaardiging was vooral dus inderdaad van dat meisje dus niet echt correcte kledingkeuze heeft. En dus ook dat ze dus hebben zoiets van, ja, dit gaat gewoon veel te ver. Het is ook, ja, dus omdat het veel te ver gaat. Wat betekent dat nu voor deze jonge vrouw? Ja, eigenlijk heel veel. Want er wordt vooral heel veel kritiek op haar geleverd. De kandidaten of de makers van dit programma, ja, die blijven buiten schot. Maar de jonge vrouw is ook hier, is ook opgegroeid in Nederland. Maar is wel van Marokkaanse afkomst. Dus er is ook een enorme cultuurverschil. En ze zegt zelf in een soort van spijtvideo dat ze met haar kleding en hond niemand heeft willen shockeren. Maar behalve veel haatreacties loopt er dus ook een politieonderzoek. Oh. En dat kan wellicht ook wel gevolgen voor haar hebben, ja. Maar hoezo een politieonderzoek? Ja, dat komt doordat er veel mensen aan de autoriteiten hebben gevraagd van, haal dat video van internet. En nu kijkt de politie dus of er toch strafbare feiten zijn gepleegd. Het kan best wel ver gaan. Bijvoorbeeld zoals het aanmoedigen van relaties buiten het huwelijk. Want dat is hier in Marokko dus strafbaar. Maar voor zover het bekend is, is de video nog steeds online. Dus een relatie buiten het huwelijk zou strafbaar zijn? Zijn er nog meer dingen die strafbaar zouden kunnen zijn? Ja, er wordt ook hier gezegd van, ja, de politie moet ook onderzoeken of dit niet zeg maar in de categorie van porno valt. Ja, dat is echt eigenlijk best wel heftig, klinkt dat. Of dat daadwerkelijk daaronder valt volgens de Marokkaanse wetten. Dat moeten we nog gaan zien. We gaan het afwachten. Dankjewel, Samira Jadir.

Er zitten veel vluchtelingen in de stad in Gaza. Israël heeft nog altijd plannen voor een grondoffensief in Rafah. Een explosie bij een geldwisselkantoor in het treinstation van Delft heeft veel schade veroorzaakt. Ramen, een balie en een geldautomaat werden vernield. De politie onderzoekt of het een plofwraak was. Of er geld is buitgemaakt is onbekend. Een deel van de stationshal is afgezet. Het treinverkeer bij Delft kan wel gewoon doorgaan. De Europese Unie is bezorgd over de ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne. In Brussel begint vandaag een top om de zorgen te bespreken. Ook de situatie in het Midden-Oosten staat op de agenda. Door tekorten aan alles verliest Oekraïne steeds meer terrein aan Rusland. De Oekraïnse buitenlandminister riep eerder deze week bondgenoten opnieuw op om meer materieel te leveren. Westerse steun is cruciaal voor Oekraïne in de oorlog tegen de Russen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat buien. Vanmiddag mogelijk met hagel en onweer. En het wordt maximaal 10 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Altijd nog een redelijk bescheiden woensdagochtendspits. Wat drukt in het zuiden van het land. De vertraging in de dagelijkse files is zo'n 5 à 10 minuten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven 20 minuten vertraging bij knooppunt Leenderheide door 12 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf Weert-Noord. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 14 kilometer file vanaf Veghel. Op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel voor knooppunt Hooipolder. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen die blokkeert de rechte rijstrook. En bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A73 dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venlo West. Daardoor 9 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. Ster. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes, de podcast, deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Groninger gasveld gaat... Het Groninger gasveld gaat definitief dicht. De Eerste Kamer stemde gisteravond in met de wet die de sluiting regelt. Begin deze maand leek het er nog op dat de Senaat de behandeling van de wet zou uitstellen vanwege vragen over de leveringszekerheid. Dat leidde tot ongeloof in Groningen en tot een boze demissionair staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw. Die over zo'n uitstel zei, dat ga ik niet meemaken. Veilbrief werd na afloop van de stemming opgevangen door journalisten. Ja, dat is geweldig. Maar ik zei net al tegen je collega, het is vooral een eerbetoon aan de Groningers. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat al hun acties, alle werk van de afgelopen jaren, decennia, dat het nu eindelijk leidt tot de sluiting. Dat is een fantastisch moment. Ik ken u wel als een bewindspersoon met soms wat emotie. Is dit ook zo'n emotioneel moment? Ja, het is heel emotioneel. Ik heb nu alleen niet zo'n last van tranen. Het is nu meer dat ik gewoon het is een geweldig gevoel. Ik heb ontzettend zin in een gin tonic. Dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar dat ga ik toch zeggen. Wat betekent dit moment voor Groningen? dat er een einde komt aan die decennia die beschreven staan in dat boek van gas boven Groningers, dat nu Groningers boven gas is. Ik ben ontzettend trots dat ik dat mag doen. Maar dat heb ik niet gedaan, dat hebben de mensen in Groningen zelf gedaan. Ik dacht een van de leden dat vandaag zei en dat is ook echt zo. En wat betekent dit besluit van de Eerste Kamer voor u persoonlijk? Nou ja, laat ik het zo zeggen, als het niet was gebeurd was ik opgestapt. Dus dan weet je wat het voor me betekent dat dit gebeurt. Tot slot, wat gaat er nu gebeuren? Komt er een officieel ondertekenmoment? Zeker, zeker. Er komt een moment. Ik weet niet of ik dat allemaal mag zeggen wanneer dat is. Nee, ik mag het nog niet zeggen. Er komt deze week een moment. En we gaan proberen, dat zei ik net ook al in het nette antwoord, we gaan proberen dat de koning heel snel kan tekenen. En dan proberen we het nog zo snel mogelijk in werking te laten gaan. Het liefst nog deze week. Het was toch nog even spannend, hè, deze week? Na deze week vond ik het niet meer. Het was vorige week natuurlijk enorm spannend met die rare procedurevergadering. Heel veel gebeurt politiek. Ik vond het zelf heel goed dat we daar het kort even over gehad hebben dat toen al klaar was. Daar hebben die mensen in Groningen weer helemaal niks aan, al wat politieke gehakketak. Die hebben wat aan dat we echt iets doen wat we beloven. Dit is belangrijk voor Groningen. Waarom gaat dat zo diep? Waarom raakt dat Groningen zo? Omdat, dat kwam in het debat ook even aan de orde, het vertrouwen van de mensen in Groningen zo ontzettend ondergraven is door al die jaren dat hen dingen beloofd is en dat er niks gebeurde. Dat is natuurlijk dat punt met die putten, weet je nog, in januari toen ik die putten even opendeed, kreeg je gelijk de reactie, oh god, daar gaan we weer. En vorige twee weken geleden zag je ook heel veel mensen die mij mailden en appten van, oh jee, het zal toch niet zo zijn. Is het daarom zo belangrijk dat er ook echt beton in die putten gaat? Ja. Daarom is dat zo belangrijk. Maar wat ik ook een heel belangrijk beeld vond, was dat er net gewoon heel veel leden gingen er staan. Bijna de hele Kamer ging staan toen ze voor dat wetsvoorstel. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor het gevoel. Wanneer gaan die putten dan ook echt definitief dicht? Nou, dat kan jaren duren, omdat ze eerst gaan ze de installaties ontmantelen. Doen ze één voor één en dan op een gegeven moment dan komt het moment dat ze zo'n plug erin doen en dat er beton wordt gestort. Ik heb het straks allemaal zitten vertellen, maar dat kan jaren duren. Het is wel zo dat je natuurlijk op een gegeven moment wel wil dat die rare installaties die in die weilanden staan, dat die weg zijn. En dat dat gevoel ook weg is. Maar per 1 mei gaat er dan echt mee begonnen worden? Nee, het is niet zo. Ik heb wel eens de grap gemaakt dat ik zelf met een betonmolentje naar Groningen ging. Het is niet zo dat er per 1 mei beton gestort wordt. Maar het zal wel zo zijn dat in het eerste wat ze echt ontmantelen, wordt er op een gegeven moment natuurlijk beton gestort. Wanneer weet ik niet. Zou ik aan de NAM moeten vrij, weet ik gewoon niet. Maar onomkeerbaar is het in ieder geval vanaf nu? Ja, want als deze wet ingaat, laat ik dat ook nog even helder maken, wordt de winningsvergunning van de NAM ingetrokken. Het mag niet meer. Het is verboden. Demissionair staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw. Politiek verslaggever Michiel Breedveld sprak met hem. De aanmeldingen voor het praktijkonderwijs zijn fors gedaald, terwijl een deel van de kinderen daar later alsnog terechtkomt. Ze worden daar bijvoorbeeld opgeleid voor een baan in de groenvoorziening of een magazijn. Maar dat zogeheten afstromen in schoolniveau is schadelijk voor ze, zegt de sectorraad praktijkonderwijs. Nicole Thewe, voorzitter van die sectorraad, over de aanmeldcijfers. Wij horen al wat langer van onze scholen dat er in elk geval meer afstroom is. Hè. Dat is een heel vervelend woord, maar voor de luisteraars gebruik ik dat toch maar eventjes. Praktijkonderwijs is onderwijs, dat is, de meeste mensen kennen het VMBO wel of de MAVO, maar praktijkonderwijs, dat is een onderwijssoort die daar nog, ik zeg het dan toch maar eventjes, onder zit. En wat wij veel zien en hoorden van de scholen was dat sinds coronatijd, sinds het kansrijk adviseren was geïntroduceerd, dat we heel veel kinderen kregen die vanuit het VMBO kwamen. Die waren dan in eerste instantie kansrijk geadviseerd naar het VMBO. En in leerjaar 2 en 3 zagen de scholen veel praktijkonderwijs deze kinderen. En wij kregen die cijfers maar niet boven tafel. Dus dat was het eerste signaal wat we kregen. Het tweede signaal wat we kregen is onlangs. En dat was met de introductie van de doorstroomtoets. Daar moet verplicht naar boven worden bijgesteld, hè, op basis van de toetsresultaten. En omdat er alleen maar een pro-VMBO-advies bestaat, hè, niet een enkelvoudig advies praktijkonderwijs, zijn er veel kinderen nu ook weer, bovenop dat kansrijk adviseren wat we al meegemaakt hadden, nu ook weer extra naar boven bijgesteld. En we zien dat nu ook de instroom weer is gedaald met 14%. Dus we hadden al te maken met een kwart van de instroom die zij instroom was. En nu

Volgens de politie waren er in eerste instantie waarschijnlijk 25 mensen aan boord. Er lijken dus geen overlevenden te zijn. Er vliegen steeds meer Aziatische hoornaars rond in Nederland en imkers maken zich daar zorgen over. Een bijenhouder vertelt aan RTV Drenthe dat deze grote wespen honingbijen in de lucht kunnen doden. Hij vliegt er gewoon verlangs hier en hij greep ze gelijk in de vlucht. Dus het is gelijk raak. En als er maar één hoornaar zou zijn, dan is het nog niet zo erg. Maar er zijn er niet één, maar er zijn er misschien wel 10 of 15 tegelijk. Nou, dat is het foute boel voor onze bijen. De Aziatische hoornaar mag dus weg, de Europese hoornaar niet. Die laatste is te herkennen aan een roodbruine kleur. De stelregel is volgens RTV Drenthe daarom: is het rood, maak het niet dood. Verkeersinformatie, Robert Vriesa. Een bescheiden ochtendspits, dat nog steeds. De vertraging in de dagelijkse files is hooguit 10 minuten. De meeste files staan overigens in het zuiden van het land. Daar op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven 14 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 20 minuten vertraging daardoor. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A12 dicht vanuit Arnhem naar Utrecht. 3 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen. Maar wel met 40 minuten vertraging zijn meerdere voertuigen bij betrokken bij die aanrijding. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 6 kilometer file met een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het demissionaire kabinet overweegt grootschalige paviljoens te bouwen. Met deze noodmaatregel hoopt het kabinet het acute tekort op te lossen. De Volkskrant schrijft dat het zou gaan om meerdere grote paviljoens met 500 opvangplekken in ook meerdere provincies. Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat plan? Ja, daar worden we natuurlijk niet blij van. Het klinkt heel chic, paviljoens. En het komt erop neer dat we nu honderden mensen dus op zo'n locatie in een tent gaan opvangen. We snappen dat het nodig is. Alleen we hebben deze vorm van opvang ook op andere plekken eerder al wel gezien. Echt als laatste strohalm. Als de opvang echt vol zit. Nou, dat is nu opnieuw het geval. We zien deze opvang natuurlijk liever nooit ontstaan. Maar we snappen natuurlijk ook wel dat als er geen andere plekken zijn, dat het nodig is. Dus ja. We zijn dan toch blij dat het er komt. Maar het klinkt heel gek om te zeggen, want het is echt geen pretje om daar te wonen. Nee, want bijvoorbeeld over zo'n soort opvang in Heumensoord bij Nijmegen is er door de Nationale Ombudsman ooit gezegd onacceptabel. Want wat ging daar mis? Het is vooral een combinatie van allerlei factoren. Het is te simpel om te zeggen, een tent is niet oké. En natuurlijk verre van ideaal. Alleen het is vaak ook de combinatie van heel lang moeten wachten en geen idee hebben wanneer je aan de beurt komt voor de asielprocedure. Hutje mutje met mensen op elkaar, heel lang een kamer delen. Niet weten hoe lang dat is. Met vreemde mensen met wie je soms niet kan praten omdat ze andere taal spreken. Gebrek aan activiteiten, gebrek aan aansluiting op openbaar vervoer. En bottom line is dat je dan dus in een tent zit in een vreemd land met allemaal vreemde mensen. Geen idee wanneer je er ooit weer uit kan. Maar dat geldt ook als je in een stenen gebouw zou zitten. Dus wat gaat er zo mis bij die tenten? Nou, ik denk dat er ook heel wat stenen gebouwen zijn die niet heel veel prettiger zijn om in te verblijven dan in een tent. Mm-hmm. Dus in zekere zin zijn die tenten ook niet heel veel slechter dan dat we eigenlijk het afgelopen jaar en de afgelopen 2 jaar al hebben gezien. Ook mensen hutje mutje op elkaar in gymzalen en grote hallen. Is ook niet heel veel beter. En dat is denk ik ook het punt van dit is dan nu een nieuwe vorm van opvang die we eigenlijk niet moeten willen met z'n allen. Waar we langzaamaan toch een beetje gewend aan beginnen te raken. En daar zit dan ook eigenlijk onze voornaamste zorg. Maar u zegt dus dat of het nou tent is of niet, überhaupt het in dat die grootschalige opvang, die zou je eigenlijk achter je moeten laten. Ja, dus eigenlijk opvang, het kan ook grootschalig zijn. Alleen dan moet er wel enige vorm van privacy zijn. En ook dat massale, daar komt heel vaak bij kijken. En dat vrezen we ook bij de tenten. Dat je de regie over je eigen leven gewoon niet meer hebt. En dat doet ook gewoon echt iets met het gevoel van eigenwaarde van mensen die daar wonen. Dus als de overheid bepaalt wat je eet, wanneer je eet, met wie je, waar je gaat en staat. Je mag op papier werken, maar in de praktijk niet, omdat je geen BSN-nummer kan krijgen. Niemand kan je vertellen wanneer je procedure begint. Ja. Dan zit je voor je gevoel een soort van vast in een systeem. Heb je geen enkele controle meer over je eigen leven en niemand die je kan vertellen hoe lang dat nog gaat duren. En dat doet iets met mensen, ook als we laten verwachten dat ze weer gaan werken. Maar Ja, tuurlijk. Maar wat u nu schetst, dat is überhaupt natuurlijk het probleem met onze asielopvang op dit moment. Dat er zoveel mensen aan het wachten zijn. Ondertussen hebben ze wel een onderkomen nodig. Daarvoor zegt het kabinet, nou, dan moeten we nu als noodopvang even die paviljoens, noemen zij het. U zegt het zijn gewoon tenten, inrichten. Is daar dan een extra probleem mee? Nou, eigenlijk niet. Ik snap dat dit nu nieuws is, omdat het tenten zijn. Ja, precies. Alleen vele vormen van noodopvang zien we de afgelopen tijd ook al, die dan misschien geen tent zijn, die eigenlijk net zo slecht zijn. En we snappen ook dat het nodig is, want als er geen plek is, dan moet je wat. Alleen de situatie dat we wat moeten, omdat de oorzaken niet worden aangepakt en we dus alleen maar bezig zijn met symptoombestrijding, duurt nu gewoon al veel te lang. En we zien nu ook de een na de andere maatregel er doorheen komen, die eigenlijk die doorstroom in het asielsysteem, waar het probleem hem eigenlijk uiteindelijk in zit, alleen maar slechter maken. En we zien dus dat ook echt als taak van het huidige demissionaire kabinet nog, en de formerende partijen, om nu dus ook die maatregelen die nodig zijn om die doorstroom in het asielsysteem te verbeteren, om daar ook mee aan de slag te gaan. Want anders krijgen we volgend jaar hetzelfde verhaal, het jaar daarop weer. Precies. En doorstroming verbeteren betekent en snellere procedures, en als mensen in Nederland mogen blijven, sneller door naar een huis. Ja, en snel aan de slag met integratie, dat mensen ook weer het gevoel hebben van, ja, ik kan zelf weer wat met mijn leven. Dank u wel, Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Can't stand losing you van de Police. Over ruim een uur hebben we Stam.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag. Het Britse plan voor een levenslang tabaksverbod is een goed idee. Er is dus een Brits plan. En daar staat in dat mensen die in 2009 of later zijn geboren geen tabaksproducten zoals sigaretten en vapes meer mogen kopen. En dat zou betekenen dat er een levenslang tabaksverbod geldt voor deze generatie. En de Britten hopen hiermee te voorkomen dat jongeren ooit beginnen met roken. Nou, de zorgen over tabaksgebruik onder jongeren zijn er al langer. ook in ons land. Zo luidde artsen gisteren nog de noodklok over het vapen. 1 op de 5 Nederlandse jongeren tussen de 12 en de 25 jaar heeft vorig jaar een vape gebruikt. En artsen willen dat ouders bijvoorbeeld meer bewust worden van de gevaren van vapen. We kijken dus nu naar het Britse plan vandaag en we vragen ons af, moet Nederland dit idee ook overnemen? En dat doen we dus door te praten aan de hand van de stelling, het Britse plan voor een levenslang tabaksverbod is een goed idee. Ja, dus de rookvrije generatie afdwingen eigenlijk? Afdwingen eigenlijk, ja. Heeft u kinderen of kleinkinderen en zou u zo'n levenslang tabaksverbod voor hen een goed idee vinden? Het gaat dus, moet ik erbij zeggen, om het legaal kopen van sigaretten. Want als tegenstander kun je natuurlijk zeggen, ja, dan gaan ze het illegaal inkopen. Hoe groot is die kans? Ik kan het niet zo goed inschatten. Zegt u, ja, ik vind dat jongeren ook als ze volwassen zijn zelf keuzes zouden moeten kunnen maken. Tegenstanders in Engeland die zeggen bijvoorbeeld, de staat moet zich helemaal niet bemoeien met de manier waarop mensen hun leven leiden. Die zien de hel in betere voorlichting bijvoorbeeld. Meer in dan in een verbod. U kunt meepraten hierover. U kunt ons bellen 0800 1101 of u kunt reageren via de Radio 1-app. Ster. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Chipmachinemaker ASML presenteerde vanmorgen dalende kwartaalcijfers. De omzet bleef in de eerste 3 maanden van het jaar onder de 5,5 miljard euro... tegen ruim 7 miljard een kwartaal eerder. Ook kwamen er minder nieuwe orders binnen. Maar ASML verwacht voor dit jaar en volgend jaar betere cijfers. Opsporingsdienst Fiat is een onderzoek begonnen naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit het buitenland, vooral uit Bulgarije. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland om vanuit het buitenland online toeslagen aan te vragen. Mogelijk gaat het om bijna 2000 misbruikte burgerservice-nummers. De politie in Delft onderzoekt een ontploffing bij een geldwisselkantoor in het treinstation. Waarschijnlijk een plofkraak. Er is veel schade. Een deel van de stationshal in Delft is afgezet. Aung San Suu Kyi heeft huisarrest, zegt het leger van Myanmar. Sinds de militaire coup van 2021 tegen haar regering zat Suu Kyi in de gevangenis. Vanwege de hittegolf in Myanmar is die straf volgens de militaire machthebbers in huisarrest omgezet. En koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn in Nederland voor een staatsbezoek van 2 dagen. Ze worden in Amsterdam ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima met een ceremonie op de Dam. En voor het eerst is prinses Amalia ook betrokken bij het staatsbezoek. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik vond het frisjes vanmorgen. Niet zeggen een beetje koud. Ja, dat klopt, dat heb je goed gevoeld, want de temperatuur lag onder de 5 graden. Inmiddels is die al wel weer opgelopen, maar heel veel komt er nou ook weer niet bij. Want 10 graden is ongeveer de maximumtemperatuur vandaag. Maar een graad of 14, misschien zelfs wel 15, gebruikelijk zou zijn voor de tijd van het jaar. Nou ja, verder is het ook heel wisselend, want soms is het even heel mooi met felle opklaringen. Er zijn ook plekken waar buien actief zijn. Op dit moment de zwaarste in Groningen en Noord-Drenthe. Maar ook in het oosten van Gelderland en in Limburg komen felle buien voor. En nieuwe dienen zich alweer aan op de westkust. westkust. Dus het is een komen en gaan. Bij die buien kan ook onweer voorkomen. Hagel is mogelijk. De wind waait over het algemeen matig uit een west- tot noordwestelijke richting. En hoe zit het met de temperaturen de komende dagen? Er zit niet veel schot in. Het blijft zo'n beetje op 10 graden. Misschien eens een keer 11 of 12, maar daar blijft het wel bij. Morgen is overigens wel een dag die vrijwel droog gaat verlopen. Zeker de daglichtperiode. In de avond neemt de bewolking dan wel weer toe en gaat het regenen. De meeste regen trekt in de nacht naar vrijdag over. Maar vrijdagochtend is het ook nog wel wat nattig. En daarna wordt het regen in de drup verhaal. Want er gaan buien komen opnieuw vellen. Met kans op hagel en onweer op die vrijdag. Ook meer wind vrijdag, dus dan wordt het allemaal nog een stukje guurder. En het weekend, ja, niet heel veel verandering. Het blijft wisselvallig. Met regelmatig een bui met hagel of onweer. Soms een felle opklaring en lage temperaturen. Marco, dankjewel. En Robert, nog steeds zo rustig op de weg? Ja, eigenlijk wel, Astrid. 320 kilometer file in het land. Qua omvang dus een bescheiden ochtendspits. Dagelijkse files, dan heb je, praat je zo over zo'n 10 minuten vertraging in de file. Maar er zijn nu wel een aantal ongelukken gebeurd die zorgen voor wat meer vertraging. Zo heb je een half uur oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Wageningen. 3 kilometer file daar. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Nijmegen over de A325 en de A15. Op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam is maar 1 rijstrook open bij Kaagdorp na een ongeluk. Een half uur vertraging daar. 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is op de A59... vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. 5 kilometer file bij knooppunt Hooipolder voor bergingswerkzaamheden. En er is een ongeluk gebeurd op de N219, de weg Capelle aan Den IJssel, Zevenhuizen. Bij Zevenhuizen in beide richtingen zo'n 20 minuten vertraging. Pretty Woman stopt. Definitief. 26 mei. Nog maar 6 weken te zien. Dit is je laatste kans om deze ultieme feel-good musical te beleven. Nu met elke tweede kaart halve prijs. Boek snel op prettywomanthemusical.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Een compleet uit de hand gelopen ruzie met vreselijke afloop. In de rechtbank in Assen begint over een half uur de eerste openbare rechtszitting over de dubbele moord in het Drentse plaatsje Wijteveen in januari. Richard K. wordt verdacht van de moord op de man en vrouw die een jaar eerder het huis van zijn ouders kochten. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in de rechtbank in Assen. Matthijs, wat gebeurde er allemaal in dat jaar? Ja, er zat precies dus een jaar tussen de verkoop van het huis en deze dubbele moord. En dat was een jaar van ruzies, pesterijen, intimidaties, vernielingen en bedreigingen over en weer, als je bij de kampen moet geloven. De aanleiding daarvoor was dat de kopers allerlei verborgen gebreken ontdekten in het huis. En beide partijen zeggen dat de ander hen het leven zuur maakte. Zowel Richard K. als het vermoorde stel deden aangifte. De dag voor de moord was er nog een confrontatie, waarna de koper van het huis werd gearresteerd omdat hij Richard K. een kopstoot zou hebben gegeven, wat door anderen weer wordt ontkend. Een dag later was hij weer vrij en werd hij met volgens de politie excessief geweld vermoord. Zijn partner was daarvoor vermoedelijk klemgereden en vermoord. En een 12-jarige zoon die was getuige van het geweld. Ik zei, Richard K. wordt verdacht van, omdat we dat altijd zo zeggen, totdat een rechter het bevestigt. Maar eigenlijk gaat deze rechtszaak waarschijnlijk niet over de vraag of hij het nou wel of niet gedaan heeft, hè? Nee, dat verwacht ik niet. Kijk, de twee partijen hielden elkaar voortdurend in de gaten met allerlei camera's. En beide moorden zouden zijn gefilmd. Nou ja, dan is dat in ieder geval heel erg duidelijk. En Richard K. postte meteen na de moord zelf een filmpje waarin hij het min of meer bekent. In dat filmpje zegt hij huilend, hysterisch bijna, er is iets heel ergs gebeurd. En hij zegt dat hij de rest van zijn leven wel in de bak zal gaan, maar dat hij zijn gezin moest beschermen omdat ze zo vaak bedreigd zouden zijn. Zijn ex-vrouw postte ook toen meteen een filmpje waarin ze zegt, ze hebben ons een jaar lang het leven zuur gemaakt, onze kinderen bedreigd, ons tot op het bot getergd. En nu is Richard helemaal doorgedraaid. Ja, en daar kan het mogelijk wel over gaan in deze rechtszaak. Zijn geestelijke gesteldheid doorgedraaid. Was er dan sprake van een stoornis? Was hij inderdaad zichzelf niet? En daarmee de vraag, was hij misschien niet volledig toerekeningsvatbaar? Hij zal, zo begrepen we, daarom ook worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En kan het dan ook nog gaan over die ruzie, wie er nou wel of niet gelijk had? Ja, voor zo'n strafzaak is dat in principe niet relevant. Kijk, meteen na de moorden gebeurde er van alles op social media. Mensen die alleen op basis van die filmpjes opeens begrip voor de verdachte toonden en het zelfs voor hem opnamen. Die Free Richard posten tot verbijstering van onder meer de top van het Openbaar Ministerie. Maar deze rechters kijken niet wie er in die ruzie gelijk had of wie er te ver ging. Ze kijken alleen naar de aanklacht van dubbele moord. Is dat bewezen? Was Richard K. strafbaar? En zo ja, welke straf hoort daarbij? En ook al zou je slachtoffer zijn zelf, je mag niet het recht zelf in handen nemen. En als het al klopt dat er ruzie was, het is geen verzachtende omstandigheid. Geen reden, normaal gesproken, om iemand een lichtere straf op te leggen. Nou is er dus een paar keer aangifte gedaan. Dus de politie was op de hoogte dat deze ruzie speelde. Waarom is er eigenlijk niet ingegrepen? Ja, dat is een groot pijnpunt en een grote vraag bij de nabestaanden. Het Dagblad van het Noorden heeft met de vader van Ineke, het vrouwelijke slachtoffer, gesproken. Hij hielp zijn dochter bij het conflict en hij zegt dat Richard K. ze zwart maakte, waardoor ze ook op Facebook al met de dood waren bedreigd. Ze deden meerdere keren aangifte, maar die aangifte werden geseponeerd. Ineke werd niet geloofd, zegt de vader. En volgens hem had Richard de wijkagenten in zijn zak. Tot 7 keer toe wendde de vader zich tot de politie. Ja, de gemeente was op de hoogte, de politie, het Openbaar Ministerie. Maar bijvoorbeeld de wapenvergunning die Richard K. had, werd niet ingetrokken. Volgens de vader werd er niet opgetreden terwijl ze veel bewijs aandroegen. Mogelijk gaat het Openbaar Ministerie hier vanochtend iets over zeggen. Maar ook dit, falende instanties, missers bij de politie, dat doet allemaal niks af aan de strafbaarheid van de verdachte. Matthijs, dankjewel. Verslaggever Matthijs van de Wiel. De interesse in elektrische auto's neemt af, blijkt uit onderzoek van de ANWB. De hoge aanschafprijs is de grootste drempel. Harm Zeven, auto-expert van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is de interesse nog meer aan het dalen? Nou, we hebben het idee dat de consument op zoek is naar zekerheid. We hebben gevraagd hoe ze denken over het aanschaffen van elektrische auto. En ja, je ziet dat het beeld wat polariseert. Mensen die weinig interesse hebben, die zijn vooral bang dat de kosten misschien wel hoger gaan worden dan van een vergelijkbare benzineauto. Maar hoezo polariseert? Nou, je ziet dat er een groep is die het wel omarmt, elektrisch rijden. En die strijdt gelukkig ook nog wel steeds iets. Maar een aantal mensen die zegt van, nou, dat is niks voor ons hoor, dat stijgt ook. Dus daarmee polariseert het wat. Niet iedereen heeft natuurlijk een heel sterke mening hierover. Nee, maar polariseert dat suggereert dat er en wel sterke meningen zijn die, ja, waarbij gevoel een heel grote rol speelt. Ja, ik denk dat dat zeker is wat er speelt op dit moment. Want door de onzekerheid over de motorrijtuigenbelasting die mogelijk betaald moet gaan worden, hoewel er op dit moment andere geluiden beginnen te komen vanuit de politiek. Maar de angst dat er motorrijtuigenbelasting moet worden betaald op termijn en dat die hoger zou kunnen zijn dan voor een vergelijkbare benzineauto, doordat een elektrische auto zwaarder is en het tarief van de motorrijtuigenbelasting wordt gebaseerd op het gewicht. Die angst die houdt een hoop mensen tegen, hebben wij het idee. Ja, Dat gaat dan over kosten, dus de aanschafkosten en bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting die je moet betalen. Ja. Spelen dan toch ook andere overwegingen nog een rol, waardoor mensen denken, elektrisch rijden, niks voor mij? Ja, we hadden aanvankelijk de angst voor de betrouwbaarheid van de auto's, de levensduur van de accupakketten. Dat verhaal is inmiddels wel een beetje duidelijk hoe de zich dat ontwikkelt. Want die accupakketten die blijken wel betrouwbaar te zijn. Mm-hmm. En dat zie je ook aan de garantietermijnen die oplopen. Actieradius, hoe ver je kan rijden met een elektrische auto, dat blijft wel een punt. Mensen die willen toch het liefst eigenlijk dezelfde actieradius, dezelfde rijkwijde hebben als met een benzine of diesel of LPG auto. Die is hoger dan de actieradius van de gemiddelde elektrische auto. Voor de gemiddelde elektrische auto komen wij nu uit op een kleine 400 kilometer. Ja. En mensen zouden dat toch nog wel graag iets hoger willen zien. Of je dat echt nodig hebt, dat is een tweede. Maar dat is natuurlijk wel gevoelsmatig. Dit is hetgene wat we hebben gevraagd aan mensen. En de beschikbaarheid van laadpalen, is dat ook nog een punt? Nou, de beschikbaarheid die wordt steeds beter. Maar het is in zoverre wel een punt. Als je niet de luxe hebt dat je de auto voor je huis kan laden op bijvoorbeeld een oprit of iets dergelijks. En je maakt gebruik van openbare laadpalen. Daar kan iemand anders staan. Er kan een keer een storing zijn. Die angst die leeft er wel. Ja, of iemand die er te lang blijft staan. Ja, precies. Ja, ja. Iets anders wat mensen hebben genoemd is de hoge onderhoudskosten. Maar de onderhoudskosten zijn toch bij een elektrische auto juist lager? Ja, dat zeg je inderdaad correct. Wij hebben gevraagd wat ze nou tegenhoudt. En dat betekent dat het gevoelsmatig is. En dat betekent ook dat het niet per se waar hoeft te zijn wat mensen denken. De hoge onderhoudskosten op zich, gemiddeld gezien, klopt dat inderdaad niet. We weten dat de onderhoudskosten van een elektrische auto juist behoorlijk lager liggen dan van een brandstofauto. Zeker de eerste jaren betaal je eigenlijk bijna niks. Maar de angst is er blijkbaar wel. En die wordt ook wel gevoed door de angst dat je een accupakket zou moeten vernieuwen. Nou, dat, zoals ik net al zei, is dat gelukkig niet waar. Nee. Die accupakketten die houden het echt wel heel lang vol. En het is ook niet zo dat ze van de een op de andere dag kapot zijn. Maar de actieradius gaat afnemen. Hè, de accucapaciteit gaat wat afnemen. Dus dat is niet van de een op de andere dag is dat over. Wat wel eens kan gebeuren is dat randapparatuur kapot gaat. En dan heb je het bijvoorbeeld over een boordlader. En dat zijn best wel dure onderdelen. En ja, dan zit je zomaar aan een paar duizend euro. En dat kan ook bij een benzineauto gebeuren. Ik wil net zeggen, dat heb je bij een benzineauto ook natuurlijk, dat je voor grote kosten komt staan. Alleen bij een benzineauto, dat weten we al 100 jaar hoe dat ongeveer gaat en waar de risico's zijn. En bij een elektrische auto is dat nieuw. En ik kan me voorstellen dat mensen dat heel prettig vinden. Van neem ik die stap en ik investeer wat om op de bij te dragen aan het milieu. En vervolgens krijg ik hogere motorrijtuigenbelasting en de boordlader gaat kapot. Ja, dat zou geen fijn verhaal zijn. Dank u wel, Harm Zeven, auto-expert van de ANWB. Volgens Maaike van Praag is het de schuld van Ajax dat zijn aandelen niet op tijd zijn geregistreerd. Dat schrijft hij op LinkedIn. Voor Van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen werd, heeft hij naar eigen zeggen zijn aandelenbezit gemeld. Maar Ajax zou dat niet binnen 14 dagen aan de autoriteit Financiële Markten hebben doorgegeven. Een administratieve omissie aldus Van Praag. Zijn aandelenbezit ligt onder de loep nadat Alex Kroes werd geschorst omdat hij Ajax-aandelen had gekocht vlak voor zijn benoeming als directeur. Van Praag schrijft nu op LinkedIn dat hij duidelijkheid wil geven over hoe het allemaal is gelopen. Voor het eerst in 3 maanden speelde tennisser Rafael Nadal weer een partij gisteren. In Barcelona speelde hij op zijn geliefde gravel tegen de Italiaan Flavio Cobolli en hij won met 6-2, 6-3. Nadal moest bijna heel vorig jaar toekijken vanwege een heupblessure. Begin dit jaar raakte hij al snel weer geblesseerd. De Spanjaard vertelde na de wedstrijd tegen Sky Sports dat hij ondanks alle tegenslagen nog altijd plezier heeft in tennis. I am going through tough moments, but at the same time when I am able to be on the tour for a few days and practice with the guys and then be able to compete a little bit, it means a lot to me. And still enough enjoyable to keep doing. Ja, het is nog steeds leuk genoeg om door te gaan. Elke keer als ik dan weer begin en met de jongens train en zo, dan begint het tennishart weer te kloppen. Vertaal ik maar even snel. 18 gouden, 5 zilveren en 15 bronzen medailles. Dat is de oogst voor de Nederlandse ploeg straks in Parijs. Voorspelt databedrijf Gracenote 100 dagen voor de start van de Olympische Spelen. Nou, hoeven niet meer te kijken. Nee, dat weten we dan wel vast. Een verwachting die gebaseerd is op resultaten bij voorgaande spelen en recente toernooien. Nou, het is wel vrij serieus altijd. Hè? Ze zitten heel ver vanaf. Het is niet glazen bol of zo. Ze hebben natuurlijk alle data van alle sporten, dus ze weten er wel wat van. Volgens dit bedrijf moeten de Nederlandse plakken komen van onder andere baanwielrenner Halida Vrijsen, atlete Femke Bol en wielrenner Mathieu van der Poel. En ook de roeiers en zeilers gaan veel medailles in Parijs halen. Die vertelling had ik ook nog kunnen doen. Ja, dat is waar. Maar precies die getallen, dat is dan aan Gracenote. Okay. De Telegraaf die blikt met wielrenster Demi Vollering vooruit op de Waalse Pijl. De Nederlandse won de Ardennenklassieker vorig jaar. Ook vandaag is ze weer een van de favorieten. Al won ze dit jaar nog geen enkele koers. Vollering vertelt in de krant dat ze wel eens de benen van Mathieu van der Poel zou willen hebben. Ervaren hoe het voelt om zo vroeg aan te vallen en dan 3 minuten weg te rijden. Dat lijkt me heel speciaal. En Vollering zou ook wel eens goed met Tadej Pogacar willen praten, omdat hij, volgens haar net zoals Van der Poel, altijd zo relaxed overkomt. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Dagelijkse files lossen zelfs alweer een beetje op, maar een paar ongelukken veroorzaken nu wat extra vertraging. Zo ging het mis op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Wageningen is de weg wel weer vrijgegeven. Nog 10 minuten vertraging daar. Door die file op de A12. Nu vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Dus afrit Schaarsberg en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met een half uur oponthoud. En op de A44 is maar 1 rijstrook open na een ongeluk vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dat gebeurde bij Kaagdorp vanaf Oesgeest. 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Killers met Human.

Het aantal klachten over geluidhinder door Schiphol is vorig jaar met ruim 7% gestegen. Vooral rond Uithoorn nam het aantal meldingen flink toe. Blijkt uit de jaarrapportage van het bewonersaanspreekpunt Schiphol. In totaal kwamen er zo'n 187.000 meldingen binnen over geluidsoverlast door vliegtuigen. De toename is vrijwel gelijk aan de toename van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Dat steeg met 8%. De Verenigde Staten zien er op dit moment het nut niet van in dat de Palestijnen volledig lid worden van de Verenigde Naties. Nu hebben de Palestijnen de status van VN-waarnemer. Hongarije wil dat ze volledig lid worden en heeft een resolutie ingediend. Mogelijk stemt de Veiligheidsraad daar morgen over. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur is niet duidelijk of zo'n resolutie een Palestijnse staat dichterbij brengt. Iets wat de VS wel graag zegt te willen. De fiscale opsporingsdienst FIOD doet onderzoek naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen door Bulgaren. Staatssecretaris De Vries schrijft aan de Tweede Kamer dat daarover signalen zijn binnengekomen. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland om vanuit het buitenland online met DigiD toeslagen aan te vragen. Ruim 10 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. Daardoor kwamen er strengere regels die uiteindelijk ook leidden tot de toeslagenaffaire. De Europese Unie is bezorgd over de ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne. In Brussel begint vandaag een top om deze zorgen te bespreken. Door tekorten aan alles verliest Oekraïne steeds meer terrein aan Rusland. De Oekraïense buitenlandminister riep eerder deze week bondgenoten opnieuw op om meer materieel te leveren. Het weer, geregeld zon, maar ook wat buien. Vanmiddag mogelijk met hagel en onweer. Het wordt maximaal 10 graden vandaag. Morgen geregeld zon, zo goed als droog en een graad of 11. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 200 kilometer file in het land. De dagelijkse files die lossen alweer een beetje op. Maar ongelukken veroorzaken nog wel extra vertraging. En een kapotte auto op de A1 vanuit de Duitse grens naar Apeldoorn. Bij knooppunt Azelo vanaf Hengelo-Noord 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Want op knooppunt Azelo is de rechte rijstrook dicht. Twee rijstroken van de A15 zijn dicht vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. 10 minuten vertraging, daardoor een ongeluk. Op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam ook een ongeluk bij Kaagdorp. Daar is maar één rijstrook open, wilde ik zeggen. Maar de vertraging is daar een half uur. De andere kant op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag, bij Noordwijkerhout een ongeluk. En daar is de weg helemaal dicht. Daar moet je omrijden over de A4 en de A12. Ster. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. In Nederland is ze een ster. Had ze ook de ambitie om internationaal door te breken? Die druk is me te hoog. Ik vind het ook heerlijk om gewoon in een bejaardenhuis te zingen. Nu staat ze met een muzikale en humoristische voorstelling in het theater. In volle zalen een portret van operazangeres Francis van Broekhuizen. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Japan bindt de strijd aan met techgiganten als Google en Apple. De regering wil iets doen aan de monopoliepositie die ze hebben in Japan. Startende ondernemers komen er bijna niet tussen. Correspondent Anoma van der Veren. Anoma, hoe wil Japan de techgiganten aanpakken? Op een aantal manieren, maar de belangrijkste is de wetgeving gaan aanpassen. Heel simpel. Tot nu toe was het best wel makkelijk om een monopoliepositie te behouden in Japan. En op het internet dus door zogenaamde techbedrijven. Om maar een voorbeeld te geven, Google heeft 70% van de internetzoekindustrie in Japan in handen. En van de apps die gedownload worden, wordt bijna alles gedaan via de appstores van Apple en Google. Nou ja, Japan wil dat nu dus gaan aanpakken door nieuwe wetgeving te introduceren. Gericht op het mededingingsrecht. De bestaande wet ook aanscherpen, waardoor het makkelijker wordt om boetes uit te delen. En dan hebben we het ook wel echt over flinke boetes. Het kan oplopen tot wel 20% van de omzet van die bedrijven. Ja, dat moet helpen te voorkomen dat deze bedrijven dus nog grotere monopolies gaan krijgen in Japan. Want heeft de overheid dan gemerkt dat startende ondernemers er last van hebben? Enorm, enorm. Er is echt geen voet tussen de deur te krijgen, vooral voor kleine tech-startups. Het komt eigenlijk omdat tot nu toe weinig gedaan werd aan de macht van deze grote bedrijven hier op de Japanse markt. Dus ja, die grote bedrijven konden zonder al te veel moeite kleinere bedrijven opkopen, uit de markt duwen. Ja, daar werd openlijk over geklaagd ook. Hoe komen wij er nog tussen is iets dat je vaak hoort. Google heeft al in het verleden geprobeerd concurrenten expres uit de markt te duwen. De Japanse handelscommissie doet daar nu onderzoek naar. Dus het is wel echt een wijdverspreid probleem. Ja, hier in de EU speelt het natuurlijk ook. Heeft de regering misschien ook al naar de EU gekeken hoe het hier wordt aangepakt bij ons? Zeker, zeker. De EU loopt enorm daarop voor op Japan. In dit geval hebben beleidsmakers gekeken naar het voorbeeld van de Europese Digital Markets Act. Volgens mij heet dat in het Nederlands Verordening Digitale Markten. Hierin staan de tech-monopolies centraal, de zogenaamde gatekeepers. Dat zijn grote bedrijven die functioneren als het ware als poortwachters. Dus iedereen die aankomt kloppen, dan kijken ze eventjes of ze daarmee willen samenwerken. Is dat niet het geval? Nou ja, dan kom je gewoon niet binnen. In dit geval kom je niet binnen op de markt. Nou ja, in Japan was dat dus het geval. En die wil nu soortgelijke stappen zetten voor betere marktregulering, net als in de EU. Nou, ken je in Japan juist heel veel van dit soort conglomeraten, hè? Die grote bedrijven. Is het daarmee een trendbreuk van de overheid? Als het gaat om het aanpakken van grote monopolies, maakt het niet uit op welke markt je het hebt, dan is ja, absoluut is het een trendbreuk. Het aanpakken van grote techbedrijven ook. Dat is absoluut een trendbreuk. Moet ik zeggen dat in 2020 Amazon is eens een keer op de vingers getikt. Maar het gaat nu wel echt om een verschuiving in het hele beleid. Verschuiving hoe digitale markten gereguleerd gaan worden in Japan. Moet ik er ook bij zeggen dat het wel een beetje eraan zat te komen. Want Japan loopt enorm achter als het gaat om het bevorderen van het vestigingsklimaat. En start-ups komen hier amper naartoe. Vooral in vergelijking met Zuid-Korea en Taiwan, die er veel succesvoller in zijn. En Japan geeft wel subsidies, financiële steun. Maar dat heeft tot nu toe niet echt geholpen. En daarom moet het nu andere stappen zetten om toch een betere ondernemersklimaat te krijgen. En dit is daar absoluut één van. Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. In de Chinese provincie Qinghai moeten zo'n 15.000 etnische Tibetanen ergens anders gaan wonen, omdat hun dorpen onder water worden gezet. In het gebied wordt een enorme waterkrachtdam gebouwd. De meeste commotie is er rond een oud klooster dat in de regio als een gebouw van grote culturele waarde wordt gezien. Monniken dienden twee jaar lang petities in, maar tevergeefs. Correspondent Sjoerd ten Daas vertelt over de omvang van de operatie. Ik zat net nog even de beelden te bekijken op het belangrijkste nieuwskanaal van Qinghai, de provincie dus, waar deze dam is gebouwd in het westen van China. Daar werd ook aangekondigd dat die dam zo'n beetje klaar is, maar dan zie je echt een reusachtig project daar midden in de Gele Rivier. Het is een dam waar uiteindelijk met die waterkrachtcentrale bijna 5 miljard kilowattuur aan stroom kan worden opgewekt per jaar. Nou, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoeveel mensen gebruiken. In die regio is dat wat minder qua elektriciteit.

Supergrass met All Right. De Myanmarese oud-leider Aung San Suu Kyi zit niet meer in de gevangenis, maar is onder huisarrest geplaatst. Dat zegt het leger. Ze zouden dat hebben gedaan omdat het te heet werd in de gevangenis. Suu Kyi zit een celstraf van 27 jaar uit. Ze werd opgepakt na de machtsovername van het leger ruim 3 jaar geleden. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, is dit de echte reden, denk jij, dat het te heet is daar in die gevangenis? Officieel wel. Er worden rond het Tingyang Festival, het Myanmarese nieuwjaar, altijd amnestie gegeven aan gevangenen. 3000 dit jaar hebben het gekregen. En deze keer dus ook Aung San Suu Kyi. Het leger benadrukt in het persbericht ook dat zij een van de vele ouderen is die ze vanwege de hitte de straf hebben verzacht. Ze is 78. Het is het einde van de droge periode. Dan is het altijd heel heet en drukkend. Ja, het zou prima kunnen dat het echt daarom is. Maar goed, er blijft altijd een zweem omheen hangen van politieke strategie om zoiets te doen. Ja, want de junta die staat natuurlijk wel onder druk, verliezen terrein op de verzetstrijders. Kan het daar eventueel ook iets mee te maken hebben, denk je? Ja, dat is wel wat je vermoedt dus, die zweem waar ik het over heb. Sinds herfst van vorig jaar zijn er verschillende etnische milities en verzetsbewegingen offensieven gestart in het land. Wordt het leger overal teruggedrongen. Ik was een paar weken geleden nog in Myanmar en daar liep ik mee met verzetstrijders die op het punt stonden de eerste hoofdstad van een staat te veroveren. En ze zeiden me dat het nu makkelijker voor ze was om het leger in het hart te raken in de hoofdstad Naypyidaw. En wat gebeurde er een week nadat ik weg was? Een droneaanval op de hoofdstad, wat een enorme vernedering is voor het leger. Nadat ze zo teruggedrongen worden, dat kan betekenen dat het leger hiermee een handreiking wil doen aan het verzet, maar dat zullen ze nooit hardop herkennen. Een huisarrest, betekent dat dat Suu Kyi ook echt naar haar eigen huis terug mag? Officieel moet ik zeggen dat ik geen flauw benul heb. Want er is niks gezegd over waar Aung San Suu Kyi heen gaat, onder welke omstandigheden ze zal leven en hoe het met haar gaat. Het leger heeft sinds haar arrestatie 3 jaar geleden een soort informatiecordon om haar heen gebouwd. Niemand mag iets van haar weten. Absolute mediastilte. Maar we mogen ervan uitgaan dat ze niet terug zal gaan naar haar oude huis in de grootste stad Yangon, waar ze eerder al jarenlang in huisarrest zat, waar ze in zat toen ze de Nobelprijs voor de Vrede won voor haar strijd voor democratisering. Het militaire regime heeft dat huis zelfs proberen te veilen, maar er waren geen bieders, dus hij staat er nog, maar waarschijnlijk niet voor haar. Is er eigenlijk voor de Myanmarese nog iemand met wie ze rekening houden? Is er nog een factor in Myanmar? Ze is nog altijd wel een symbool voor democratisering en meer vrijheid. Maar niet het symbool, het gezicht van dit verzet. De mensen die ik daar sprak, die zeiden dat ze nog altijd waardering voor haar hebben, voor wat ze heeft gedaan, maar dat haar tijd min of meer voorbij is. Natuurlijk willen ze het beste voor Aung San Suu Kyi. Iemand die min of meer de deur naar democratie voor ze op een kiertje heeft gezet, waar ze bijna 10 jaar lang van hebben kunnen proeven. En nu het weg is, waar ze dus voor vechten om het terug te krijgen. Dus indirect is ze nog wel de katalysator van de gevechten van het verzet op dit moment. Maar ze is niet meer hun gezicht. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. Reactie aan de redactie. Sinds de introductie van kansrijk adviseren, het naar boven bijstellen van het schooladvies voor basisscholieren, keldert het aantal aanmeldingen voor praktijkscholen. Maar vertelde de sectorraad praktijkonderwijs in de uitzending, veel van die kinderen komen later alsnog op een praktijkschool terecht en hebben dan het gevoel dat ze hebben gefaald. Luisteraar Henri, is het nog niet helemaal duidelijk wat nou eigenlijk de oplossing is voor dit probleem? Voorzitter Nicole Theeuwen van die sectorraad. We hebben het wel een beetje over gehad, maar misschien goed om het inderdaad nog wat beter te bespreken. Wat zijn de oplossingen? Goedemorgen, daar ben ik weer. Ja, goedemorgen. De oplossingen. Nou, voor het praktijkonderwijs pleiten we al heel lang voor een enkelvoudig advies praktijkonderwijs. Dat zou voor ons de oplossing zijn. En ik wil toch even benadrukken dat wij ook helemaal niet voor onderwijs voor onderadviseren zijn. Hè, want daar is dat kansrijk adviseren en alles rondom die doorstroomtoets natuurlijk voor bedoeld. Maar zo'n generieke maatregel, die duwt gewoon het hele stelsel naar boven. En dan schiet je er alsnog niks mee op, want dan verplaats je gewoon het probleem. Want we horen ook van de collega's dat die ook last hebben van minder aanmeldingen, ook van afstroom. En het is gewoon het verplaatsen van het probleem. Ja. Beter is maatwerkoplossingen. Precies, kinderen die op hun tenen moeten lopen en het daardoor niet halen. Ja. Dat is gewoon niet goed, dat is eigenlijk uw verhaal. Ja. Nou, er is nog een luisteraar, Elisabeth, die zegt... ik geloof juist in kansrijk adviseren. Laat kinderen dromen, zegt ze. Dat mag en is goed voor hun zelfbeeld. Steun ze dus daarin. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat deze mevrouw helemaal gelijk heeft. Daar ben ik het ook direct mee eens. En ik denk al mijn collega's op de scholen voor praktijkonderwijs. En in het praktijkonderwijs doen we er ook echt alles aan... om die kinderen hun dromen waar te laten maken. En dat betekent dat we ze aanspreken op de dingen die ze wel kunnen... en niet voortdurend bezig zijn met wat ze niet kunnen. En we zien ook dat dat gewoon werkt. Dat kinderen opbloeien, dat ze veel meer kunnen... dan op de basisschool vaak werd gedacht. En dat ze alsnog een hele succesvolle schoolloopbaan krijgen. Dus ik ben het direct met haar eens. Maar dat zit niet per se in het hele stelsel omhoog duwen. Dank u wel, Nicole Theeuwen. Correspondent Samira Jadir vertelde over de Marokkaanse ophef... die een blind date-serie op YouTube heeft veroorzaakt. De vrouwelijke deelnemer zou een te kort rokje dragen. Dat staat haaks op de Marokkaanse normen en waarden. Maar sommige luisteraars begrijpen niet waarom we hier nou aandacht aan besteden. Zo schrijft Kara. Sinds wanneer behandelt de NOS TikTok-nieuws? Bijna een vies woord, hè? En Michael vraagt zich af... Who cares? Nou ja, er is heel veel om te doen in Marokko. Blijkt al uit het feit dat heel veel Marokkanen de veiligheidsdiensten... om directe actie hebben gevraagd. Het ministerie van Justitie is dus zelfs een onderzoek gestart. Mm-hmm. Een strafrechtelijk onderzoek. Dus er moet duidelijk worden of er misschien wel strafbare feiten zijn gepleegd. En die deelnemster waar het over gaat is half Nederlands. Dus dat vonden wij dus nieuwswaardig. Ja. Het zegt natuurlijk ook iets over de Marokkaanse samenleving. Hoe ze daar tegen dit soort dingen aankijken. Nou ja, wat Samira ook vertelde, dat juist omdat zij half Nederlands is... had ze geen idee dat dit zo'n ophef zou veroorzaken. De verschillen dus ook tussen Nederland en Marokko daarin. Ja, precies. Wat dat betreft inderdaad toch wel nieuwswaardig vonden wij. En tot slot nog een reactie van de luisteraar op het bericht... over het staatsbezoek van het Spaanse koningspaar vandaag en morgen aan Nederland. Daarover zei ik in het nieuwsoverzicht dat prinses Amalia... voor het eerst betrokken is bij een staatsbezoek. En dat vond Marga toch al een vreemde formulering... Betrokken, het lijkt wel een misdaad zo. Dat zeg je bijvoorbeeld dat ze deelneemt aan het staatsbezoek. Nou ja, heeft Marga eigenlijk wel gelijk in. Ik heb het ook meteen even met de collega's van de Bulletin redactie... die de nieuwsoverzichten weer apart voor het hele en het halve uur maken, besproken. En we zijn uitgekomen op... het wordt het eerste staatsbezoek waarbij kroonprinses Amalia officieel een rol heeft. Vind jij daarvan? Ik vind het een prachtige formulering. 3 voor de dag. De inspectie van het onderwijs presenteert straks het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs. Daarin staat hoe het met de scholen in Nederland is gesteld. In België wordt de Waalse Pijl verreden met de iconische muur van Hoei. Dan hebben we het over wielrennen. De Waalse Pijl is onderdeel van de trilogie Amstel Gold Race en Luik-Bassenaken-Luik van komend weekend. Vorig jaar won Tadej Pogacar bij de mannen, Demi Vollering bij de vrouwen. In het Verenigd Koninkrijk stemt het Britse parlement waarschijnlijk vandaag of anders morgen over een wet die het mogelijk maakt om migranten naar Rwanda te sturen om daar hun asielprocedure af te wachten. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat gaat deze wet mogelijk maken? Waar zijn ze op uitgekomen? Ja, dit is eigenlijk een wet die de bezwaren van de hoogste rechters omzeilt. Dus de hoogste rechters van het land die hebben bepaald dat asielzoekers en migranten, dat je ze wel ergens anders naartoe mag sturen. Maar dat moet wel een veilige plek zijn. En Rwanda werd gezien als een niet veilige plek. Toen heeft vervolgens de premier, Rishi Sunak, een soort van noodwetgeving voorgesteld dat Rwanda wel degelijk veilig is. Heeft hij alles voor uit de kast getrokken. En die wetgeving, die is met heel veel moeite door het hogerhuis gegaan. En die gaat eigenlijk nog steeds door het hogerhuis heen. Er worden steeds dingen aangepast en dan wordt het weer weggestemd door het lagerhuis. En uiteindelijk, na veel gesteggel, lijkt het erop dat hij er doorheen gaat komen. Of vandaag of vanavond. En dat betekent dat het dan dus mogelijk wordt om migranten en asielzoekers naar Rwanda te sturen. Dat zou dan wel een historisch momentje zijn, want wat is er over gesteggeld, hè? Ja, dit gaat al tussen al 2 jaar best wel een heet hangijzer in de politiek. Het is ook voor de Britse premier heel erg belangrijk, want hij heeft dit beloofd als een van zijn beloftes van zijn premierschap. Dat hij het stopt de boot, heeft hij gezegd. Ik zorg dat die bootjes die vanaf het Engelse kanaal komen, dat dat stopt. En deze wetgeving moet een soort afschrikkende werking hebben. Dat is het idee. Maar ja, er zijn ook meerdere Europese landen die hier naar kijken. ook Nederland. Maar ook, ja, er zijn ook ministers in Duitsland en er zijn in Denemarken is hiermee bezig. Dus het is iets wat in Europa met belangstelling wordt gevolgd. Ja, en als dit er doorheen komt, ja, dan kan het echt over een paar weken gaan gebeuren. Dat we dus migranten en asielzoekers die onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk worden gestuurd naar Rwanda. Je zegt de Europese Unie kijkt hiernaar, maar waarschijnlijk ook in Rwanda. Want hoe kijken ze daar tegenaan? Ja, dus Rwanda heeft al 2 jaar, zitten zij al te wachten met een soort van hotelachtige settings waar die mensen opgevangen kunnen worden. En die hebben ook al best wel wat geld hiervoor gekregen. Maar er is dus nog geen één iemand gekomen, omdat het steeds heeft vastgezeten in de rechtszalen en ook in het hogerhuis en het lagerhuis. Dus ook Rwanda zit inderdaad met belangstelling te kijken van deze deal die wij hebben gesloten, ligt al 2 jaar stil. Gaan ze nu ook echt daadwerkelijk mensen sturen of niet? Consulent Fleur Langsbach, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Roos. Ja, Astrid, ben natuurlijk meteen om 9:30 stand.nl. Dan gaat het ook over een Brits plan, maar dan voor een levenslang tabaksverbod. Onze stelling vandaag is: het Britse plan voor dat levenslange tabaksverbod is een goed idee. Het zou betekenen dus dat alle kinderen die geboren zijn in 2009 of daarna nooit meer de rest van hun leven tabak mogen kopen. Is dat ook een goed idee hier in Nederland? U kunt nog meepraten, bel 0800 1101 of reageer via de Radio 1-app. Wouter heeft zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne woensdag.